dintre giganti, prin câteva cuvinte care un mare om, om din toate puterile de vedere sus, al culturii românești, trebuie să spunea, l-a spus. Se spune așa, sunt două lumi, lumea dogmelor și lumea normelor. Lumea dogmelor e lumea aceasta a veșniciei, a cuvântului lui Dumnezeu, a învățăturii dumnezeiești, a luminii, a tot ce înseamnă bucuria împlinirii și a desăvârșirii. Lumea normelor este ce omul va pune în practică legile pe care el își va așeza viața. Această lume a normelor ar trebui în mod firesc să fie o reflectare a lumii doctă. Păi ce înseamnă lege rânduială a vieții noastre, să împlinească bunul simț, să împlinească nevoia omului de desăvârșire, să creeze un cadru al omului de desăvârșire. După cum știți, numai de cei 2000 de ani încoace, de la Hristos, dar și înainte, statul, cel ce stăpânea lumea aceasta a normelor, a fost mereu un împotrivitor. El nu a fost un stăpân, el a fost un tiran. Că stăpânul, numindu-l așa după numele pe care îl numește Dumnezeu, Doamne, stăpânul vieții mele, ocrotește. Pe când tiranul distruge, consumă. E, vedeți, din ce în ce lumea aceasta își descoperă tirania, își descoperă voința ei de autodistrugere. Și nu este ceva nefiresc pentru diavol, pentru că diavolul, știindu-și neputința, are o singură cumva așa nădejde, plăcerea de a vedea distrusă creația lui Dumnezeu. El știe că va fi învins el, dar vrea să fie cu el învinsă și această lumină a bucuriei împărtășirii omului de Dumnezeu. Și atunci va face tot ce e posibil ca să-l facă pe om ca singur, cu voia liberă care Dumnezeu i-a dat-o, să-l primească pe el de tiran, de stăpânitor nelegiuit, de stăpânitor așa, care fură și care înșeapă. Asta este, se întâmplă cu noi. Din cauza aceasta, drumul pe care îl parcurg cei ce îl caută pe Domnul este îngust și cărarea aceasta este o cărare care nu poate fi parcursă cu ușurință, ci cu multă silire, cu multă silă chiar. Acum, înțelegând cu acestea, înțelegând cât de importantă este această silire, cât de gravă este situația noastră de împotrivire asupra unui stăpânitor care înșeală a fi stăpânitor, adică a fi ocrotitor celor ce se lasă a fi părtași ai statului lui, trebuie să gândim bine ce înseamnă poziția mea de împotrivitor. Mă împotrivesc și mă împotrivi în veci tuturor celor ce se vor împotrivi drumului meu către Hristos. Pentru că asta înseamnă că eu, dacă aș accepta lucrul acesta, aș fi un trădător al lui Hristos. Și atunci cuvintele Domnului, care sună cam așa, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. M-auziți? Da! Așa. În clipa aceasta vedeți că mi se pare că devin un trădător. Cum să îl las eu pe Domnul, care rămâne pe cruce pentru mine, care sângerează și care se lasă împărțit nouă, prin împărtășania cea sfântă, să las zicând, Doamne, cum să fac eu? Aș fi cu tine, dar nu-mi convine că, uite, trebuie să fiu cu tine pe cruce. Dumnezeu mă cheamă cu el pe cruce. Mă cheamă cu el pe cruce. Și vedeți ce greu este? Pentru că asta înseamnă că trebuie să las tot confortul meu. Putem gândi, oare imagina, putem cumva imagina o cruce cu fotoliu? Vi se pare posibil asta? Nu. Și atunci, ce alegem? Fotoliu sau crucea? Crucea. Amin să fie. Amin zic vouă, pentru că spune Dumnezeu așa, cine ascultă cuvintele mele și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Are acum viață veșnică. Amen. Și dacă este așa, cum să accept eu zgarda? În numele cui zgarda aceasta? Cum să accept eu să lepăd darul Dumnezeu, am libertăți care îmi dă mie puterea de a iubi și de a fi iubit și de a trăi și de a fi persoană și de a fi chipa lui Dumnezeu, să devin un roboțel, un zombi, un golem. Nu este o glumă. Este limpede că diavolul asta vrea să mă reducă, să-mi taie capul, să-mi ucidă inima, să trăiești, să simt numai ce vrea el, la comandă. Este înfiorător. Și nu este un SF, ce vă spun. Pentru că, iată, găsim din ce în ce astăzi mai multe dovezi asupra acestor proiecții de viitor pe care oamenii neoameni, oamenii demonizați, le vor gândi. Le vor gândi în a lor absurdă idee că vor putea să stăpânească chipul lui Dumnezeu prin puterea diavolului. Și de aceea ei vor să obțină lucrul acesta nu direct, nu spunând direct, uite, eu sunt diavolul, te închin mie. Ei știu că asta nu se poate. Mai ales nu se poate pentru că noi am deja dat o mărturisire și am spus, mă lepăd de Satana, de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, toată slujia lui, toată trufia lui, mă lepăd, am spus. Și atunci, cum pot eu să spun în același timp, mă lepăd de Hristos? Dar vedeți, el ce face? Puțin câte puțin, către un singur așa colțișor, mă lepăd puțin de lucrurile care Dumnezeu mi-a spus să le fac, de modul lui de a gândi, de felul prin care eu trebuie să-mi împlinesc lucrarea mea dumnezeiască și atunci, sigur că mă lepăd de Dumnezeu. Făcând lucrarea diavolului. Dacă eu nu mă lepăd de toate lucrurile diavolului, atunci sigur că mă lepăd de Dumnezeu. Deci, lepădarea aceasta, puțin câte puțin, care omul o începe chiar de la naștere, să știți, pentru că atunci când îmi spune mama, acum vom posti, mama, mai vreau și eu o ciocolățică, mai vreau și eu o prăjiturică, mai vreau și eu lucrul acesta, deci este o lepădare. Iar mama, dacă nu are tărie, ea să postească, ba mai mult, cea bucătie o educație din însăși pântecele ei, zicând, o s-ar întâmpla miercurea, vinerea și posturile mari, eu le voi posti chiar cu copilul meu în pântece. De ce? Pentru că asta va fi cea mai mare educație, cea mai mare începătură a educației copilului meu. El simte pe mine în mod intim, apropiat. E lucru care mult s-a pierdut și vreau să încep de aici pentru că altfel nu înțelegem de ce copiii noștri astăzi nu mai ascultă. N-au cum să asculte pentru că simt că noi nu ascultăm. A fost o lucrare reală. O dată întâmplare care a văzut-o cu ochii mei la Părintele Justin, venise mama cu o fetiță de vreo 11 ani. Părintele, cu mulți ani înainte, bineînțeles, o botezase. Mama îi spune părintelui, e, uite, fetiță, părintele o mângâie, da, fetița, da, cum e fetiță? Cum se comportă, întreabă, cum se comportă fetița asta? Mama îi spune părintelui: e, părinte, nu mai fac că știți, de acum răspunde, acum se opune, acum se revoltă, acum vrea toate lucrurile care înainte nu ar fi vrut. Și spune: nu mai pot deloc să o stăpânesc, pentru că de mine n-ascultă. Și zice părinte, uite așa cum zicea un lung la fată. Fata dintr-o dată scoate colții și spune așa foarte acis, dureros: mamă, dar tu de Dumnezeu asculți? Sigur, urât. Urât și obraznic. Dar real. Aici e problemă. Mama a înțeles și a zis: uite, eu în fața părintei și a lui Dumnezeu îmi cer iertare toate păcatele mele. Acum, ca să fie bun început, cere și tu iertare pentru păcatele tale. Și cu atâta de durere a spus mama cu acesta, cu atâta lacrimă a spus ea, încât faca, așa, fiind ca un fulger, a tăiat-o la inimioară și a spus: mamă, iartă-mă, am greșit. Și de că în fața lui Dumnezeu, fața un om cu harul Părinte Iustin, s-a putut începe un nou început. S-a putut așeza o lucrare pe care două suflete le căutau de fapt. Deci nu e bine să acceptăm niciun fel de compromis, pentru că puțin câte puțin vom plăti când ne mai dragă. De aceea spun, postul e cea mai frumoasă lucrare pe care omul o începe cu el însuși. Și plecând de aici, apare această lucrare a unei conștiințe că trebuie să fac așa. A zis mama. Dacă a zis mama, atunci nimic nu mai poate fi contrazis, pentru că mama este punctul meu de referință, este lacrima ei de genunchi de noapte, este tot ce înseamnă mai sfânt pe pământul acesta ca ființă apropiată mie. Mama este biserica, mama este tot ce e mai prețios pe lume. Acum, dacă noi am gândit așa puțin de el, dacă noi am revenit această gândire, dacă noi am înțelege că, dacă eu spun, dar pe mine nu mă doare inima când nu postesc. Eu ar trebui să mă doare inima, că este pe cruce Hristos, este vineri. Să mă doare inima că astăzi a fost vântul Hristos. De cine? De unul din ucenicii lui, pe care el i-a zis: Domnul, uite, tu întingi acum mâna în sângele meu și bucățile de carne din mine și o iei, și luând-o înșelare și în batjocoră te vei demoniza. Iată ce se întâmplă cu omul care se împărtășește nepregătit, care se împărtășește nespovedit, care se împărtășește așa nu des sau rar, ci fără să ia seamă nici un pic la cât de gravă este împărtășania, la cât de adâncă durerea aceasta a unei împărtășanii netrăite. Și atunci când eu mă gândesc că viața mea a trebuit să aibă altă așezare, altă atitudine, când eu văd că inima mea nu poate să vibreze la această durere a lui vineri și a lui miercuri, atunci o să fac ceva. Pentru că nu pot să comand inima, n-am cum, fiind pot să comand mâna și trupul. Și voi spune, pentru că inima mea e rebelă și e de piatră și nu e niciun fel de durere în ea, cuvintele acestea mă străpung și mă dor, luați, mâncați, atunci voi face eu ceva. Cu voia mea liberă mă voi împotrivi inimii, care îmi cere plăcere, care îmi cere să fug de durere, care îmi cere fotoliu. Și voi spune: nu, nu o să-ți dau nici frișcuță, nici friturică, nici nimic. O să te pun la post. Și o să te revolți. O să lupți cu mine. Dar eu mă voi ține tare, pentru că cuvântul acesta al Evangheliei mă doare. Mă doare faptul că nu pot să-l împlinesc. Și atunci, durerea aceasta care eu o creez în mine, durerea aceasta pe care eu o trăiesc pentru că nu pot împlini cuvântul lui Dumnezeu, mă poate durea iubirea lui Dumnezeu, atunci această împotrivire va fi un izvor de rugăciune. Că unde e durere, acolo dispare beția. Durerea este capătul beției și începutul unui noi vieți. Asta e scopul postului. Vine acuși postul cel mare. O spun asta tocmai ca să înțelegem lucrul acesta. Acesta puteai de seara asta, acest cuvânt din seara asta, nu e doar un cuvânt foarte precis vis-a-vis de Cipru sau alte sisteme de control suprafiresc, chiar pot spune. Este un sistem în care controlul nu este educativ, ci este destructiv. Deci, să caut să înțeleg că viața mea trebuie împlinită în libertate și că orice act prin care eu accept o îngrădire a libertății acesteia este un atac la chipul meu al lui Dumnezeu și un atac la puterea de a împlini cuvântul cândva, fiți dar desăvârșiți cum Tatăl vostru desăvârșit este. Cum să fiu desăvârșit dacă eu voi fi înlănțuit? Se poate să fie Dumnezeu înlănțuit? Mulți spun, uite cum au fost ei în închisori. Au fost înlănțuiți și au reușit să se înalțe cu cugetele mai sus de ceruri. E adevărat, au fost înlănțuiți. Dar cât timp au avut mintea liberă, conștiința clară, dar nu uitați că a fost și Piteștiul. Și acolo a fost un mare experiment înfiorător, unde omul a pierdut și conștiința și a ajuns din om cinstit, din Dumnezeu iubitor, a ajuns delator, a ajuns torționar asupra fratelui lui, asupra celor ce i-ar fi iubit înainte. Și cum se face asta? Prin bătaie și totală bajocră continuă, prin beție. Știți că beția nu e numai de alcool. Este o beție care astăzi se obține prin sisteme de psihotronică. Cunoaștem deja patente ale Americii despre astfel de arme psihotronice care sunt puse la punct și care ele astăzi au puterea de a schimba mintea omului. Și cum pot să mă apăr eu de ele? Prin două perspective pot să mă apăr. Unu, să pun pe Dumnezeu să mă apere, deci să fiu un om cu adevărat trăitor de Dumnezeu, asta este un punct, dar nu-i de ajuns, pentru că atunci ar semna că eu mi-aș de ajuns să mă rog ca să pot să scap de orice boală. Se poate, dar am spus și fiți părinți, măi, ce e posibil omului să facă omul? Ce nu mai e posibil omul face Dumnezeu? Deci să nu fiu de Dumnezeu ispititor, mă alung de la etaj cât Dumnezeu o să mă prindă, ca să nu ține. Asta este o vilnie a diavolului. Deci eu să fiu conștient că trebuie să fiu grijuliu, să mă păzesc cât pot de mult, să nu cad în capcană. Iar capcana este capcana aceasta a seducției. Puțin câte puțin, accept păcatul, zicând că, acum ce să fac? N-am cum, să puțin așa. Nu uitați că există o experiență cumplită a celor ce s-au luptat de Dumnezeu în primele veacuri, în cea mare, mare prigoană creștină, în care Sfinții Părinți au categorisit și au analizat foarte adânc lucrurile acestea. Unii s-au lepădat, că au plătit, ca să spună alții, că s-au lepădat. Deci ei nu se lepădaseră de fapt, dar au plătit să spună că da. Iar în fața lumii, în fața torționarilor, ei au fost trecuți ca lepădați. Iar ei, pentru asta, au plătit. Deci iată, asta este o cădere. Sigur, poate să fie și o cădere zicând mă lepăd, dar nu mă lepăd formal. Tot ce este mărturisire publică este o asumare a acelei mărturisiri. Dacă eu spun că voi spune un lucru mincinos, pe mine mă mint. Nu pot minți. Minciunea e fără Dumnezeu. Nu poți să fii și mincinos, să fii și cu Dumnezeu. Este imposibil. Deci iată, trebuie să fim foarte conștienți de puterea mărturisirii mele. De aceea și spun acolo, când mă voi împărtăși, cred, Doamne, și mărturisesc. Nu de pomană. Ce mărturisesc? Că Tu ești Dumnezeu, că eu sunt cel mai păcătos. Deci, iată cum să mă comport. Dacă eu accept ca cineva să îmi distrugă relația mea cu Dumnezeu, și cum să o distrugă? În felul următor. Bând paharul beției. Dacă eu accept, aș vrea să-mi pună în preajma mea un sistem psihotronic prin care puțin cu puțin să-mi distrugă mintea, deja multe am acceptat, știți? Avem sisteme multe cu noi care fac lucrurile astea deja. Avem mobile, avem televizoare, avem internete, avem multe. Dar ele încă nu sunt personale. Ele încă nu sunt lipite de mine. Ele nu pot încă garanta nebunilor acesta care vor să conducă lumea că în mod precis mă vor controla pe mine și pe altul. Ei pot controla foarte ușor din satelit, dar o masă, nu un punct, nu o persoană anumită. De aceea ei vor să creeze aceste sisteme de ținte exacte, pentru ca să știe exact că m-au pe mine în zgardă în mod precis și afle să poată să conducă. De aceea au creat acest sistem. Puțin câte puțin. Și îl voi dezvolta. Mai întâi vă spune, uite, dar ce treabă, e o chestie foarte bună, uite, intri cu el, intri pe ușă, ieși pe geam, fel de fel de lucruri ca acesta. E foarte bine, e foarte ușor. Ce vă supără? Mă supără când mă obligi. Mă bucură când îmi oferi o situație. Dacă mă obligi, mă supără. Pentru că nu e normal să mă obligi. Ideea de obligație nu mai înseamnă deja pierderea unei libertăți. Și acum, am uitat mult, o să mă revin atunci la parte la întrebări. Eu cuvântul lui Dan Ion, pentru că el e mult mai precis și mai așa, amănunțit în argumente. Am să încep cuvântul meu din această seară cu rugăciunea Sfinților Stareți de la Optina împotriva pecetluirii cu semnul lui Antichrist. Această rugăciune este bine să fie spusă de creștin, întrucât a fost alcătuită de robia lui Dumnezeu cu viață sfântă și este o rugăciune întăritoare în aceste vremuri. Pentru cine nu a citit nimic despre Sfinții Stareți de la Optina, au fost stareți purtători de Dumnezeu, au avut diferite harisme, și unii dintre ei au avut descoperiri de la Dumnezeu legate de sfârșitul lumii. Sfântul Nifon de la Optina, Sfântul Anatolie de la Optina și alții. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzește-ne de înșelăciunea vicleanului Antichrist, a cărui venire se apropie, și ne izbăvește de toate uneltirile lui. Acoperă-ne pe noi și pe toți dreptmăritorii creștini de mrejele lui cele viclene în tainica pustie a mântuirii tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica lui Dumnezeu și să ne despărțim de tine și de biserica ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim și să murim pentru sfânt numele Tău și credința cea adevărată, decât să ne lepădăm de Tine și să primim semnul mărșavului Antichrist și să ne închinăm Lui. Dă-ne nouă zi și noapte lacrimi, să plângem greșelile noastre și îndură-Te de noi, Doamne, în ziua înfricoșătoarei Tale judecăți. Amin. Thank you. Cuvântul rostit de părintele Ioan Șișmanian pare a nu avea o legătură directă cu tema întâlnirii noastre, microcipurile și semnele sfârșitului lumii. Vreau să știu, se aude în spate? În realitate, principala pregătire pentru vremurile de pe urmă trebuie să fie o pregătire duhovnicească. Există în ziua de astăzi o atitudine de raportare la sfârșitul lumii și la cartea Apocalipsei, care are un specific sectant. Cum sunt sectanți și toți strigă, vine sfârșitul, vine sfârșitul, ba vine în anul cu tare, ba vine în anul cu tare, n-a venit nici atunci, iarăși se mai adună, iarăși calculează, ba de fapt unii zic că a și venit deja Hristos a doua oară. Ei bine, tot așa, există ortodoxi care se transformă într-un fel de roboței, care repetă tot felul de informații legate de apocalipsă, de profeții, de sfârșit și tot așa. Astfel încât inimile lor sunt pline de tulburare, pline de neliniște. Ei nu fac altceva decât să stârnească panică. Mesajul lor, dus la limită, duce la deznădejde, dacă nu chiar la gândul sinuciderii. Deznădejde provocată de faptul că ispitele vor fi atât de mari încât nu vom putea rezista. Ovidiu Hurduzeu atrage atenția într-un articol asupra faptului că toate teoriile conspiraționiste, materialele, cărțile, filmele despre noua ordine mondială, despre societățile secrete care vor instaura un guvern mondial, nu au ca autori fii ai bisericii, ci sunt materiale care vin din spații neortodoxe și mesajul lor ar putea fi rezumat în: tu ca om nu te poți împotrivi sistemului mondial care îl va înscăuna pe Antichrist. Tu ca om ești neputincios în fața masoneriei, în fața societăților secrete, în fața grupului Bilderberg și a celorlalte grupuri care vor să controleze mersul istoriei. Și într-o anumită măsură reușesc, pentru că mare parte dintre informațiile vehiculate privitor la aceste societăți secrete sunt reale. Aaron Russell, într-un interviu, relata o discuție pe care a avut-o cu Rockefeller și Rockefeller l-a întrebat ce părere are despre feminism. Și Aaron Russell a răspuns, cum ar răspunde poate mulți dintre noi, mai ales dintre cei care nu duc o viață bisericească reală, mai ales dintre cei care se lasă modelați de mass media și nu de învățătura lui Hristos, răspunsul a fost: feminismul a fost o încercare de a da femeilor drepturi egale cu ale bărbaților și posibilitatea de a munci așa cum muncesc și bărbații. Rockefeller a râs de el și a spus: înaintașii mei care au militat pentru promovarea feminismului știu că de fapt această mișcare a avut două scopuri. Unul din ele, impozitarea femeilor, astfel încât femeia care muncește să plătească impozite și din aceste impozitări să câștige puterea, să câștige sistemul, și pe de altă parte ruperea copiilor de mamele lor. Ani de zile poate unii au citit astfel de materiale în care se arată că feminismul a avut ca scop distrugerea familiei tradiționale. Însă este mult mai șocant să auzi un om care povestește că Rockefeller a recunoscut acest fapt. Care este miza? Miza este ruperea copiilor de părinților, de mamele lor, și copiii de astăzi cresc educați de televizor, cresc departe de o influență reală a părinților. Școala îi pervertește, iar influența mamei, care e ocupată cu serviciu, cu diferite alte treburi și e foarte, foarte obosită, nu mai are timp pentru copii, influența mamei este din ce în ce mai mică. Există o raportare la sfârșitul lumii a oamenilor care sunt slabi în credință. Pe ei nu îi interesează nici ce învață cartea Apocalipsei, nici ce au învățat Sfinții Părinți, nici ce au învățat cuvioșii și Sfinții secolului 20. Este vorba de marea masă a românilor care nu ajung la biserică decât poate de Paști și de Crăciun. S-a făcut o statistică. Dacă toți bucureștenii ar intra simultan în bisericile din București, doar 6% dintre bucureșteni ar avea loc în biserică. Restul ar trebui să stea afară, pentru că sunt puține biserici față de numărul total al locuitorilor Bucureștiului. Procentual, suntem 87% ortodoxi. Dar practic, doar o mică parte din acești 87% merg duminică de duminică la biserică. Iar cei care nu merg, invocând diferite motive, arată că nu sunt fii ai bisericii. Pentru că pun altceva, indiferent ce altceva, deasupra mântuirii. Există oameni care spun nu putem merge duminica la biserică pentru că suntem obosiți. Ei bine, ei pun deasupra sufletului trupul, pun munca trupească din timpul săptămânii. Alții muncesc duminica pentru bani în plus și se leapădă de Hristos pentru un ban în plus. În realitate, atunci când ești creștin, nu e nimic mai important decât să mergi la biserică. Dacă poți face și altceva, poți să faci. Dar prioritatea trebuie să fie duhovnicească. Marea majoritate a românilor care nu sunt într-o legătură vie cu Hristos nu înțeleg pericolul introducerii pașapoartelor biometrice. Pentru că pe ei pur și simplu nu îi interesează. Pentru că pe ei îi sperie posibilitatea ca peste 20 de ani, peste 50 de ani să vină sfârșitul lumii. Ei nu numai că nu caută să se lămurească în această privință, ba dimpotrivă, sunt foarte agresivi cu cei care sunt frământați de astfel de probleme și acuză că sunt fanatici, extremiști și le aduc tot felul de acuze neîndreptățite. Raportarea aceasta a celor indiferenți nu este specifică doar mirenilor. La conferințele care s-au ținut pe tema sfârșitului lumii și a actelor de identitate biometrice în diferite orașe din țară, mulți părinți au recomandat creștinilor duminica la biserică să meargă la astfel de conferințe, în timp ce alții au fost foarte agresivi și au zis nu, sunt adunări sectare, sunt schismatici, ba, unii au spus chiar că sunt eretici, cei care sunt preocupați de tema sfârșitului lumii și a actelor cu microcipuri. Cea de-a treia raportare la Cartea Apocalipsei și la semnele sfârșitului este cea a fiilor bisericii care urmează învățăturile Sfintei Scripturi, care urmează învățăturile Sfinților Părinți și ale cuvioșilor secolului 20. Îmi cer scuze, am să vă rog să faceți o rugăciune ca Dumnezeu să-mi dea cuvânt de folos pentru dumneavoastră. Pregătisem o sumedenie de citate din scrierile Sfinților și ale cuvioșilor legate de tema sfârșitului și se pare că, neavând lumină, dacă are cineva o O lumină. Lumânare. O lumânare se găsește. O lumânare se găsește. Da. S-a uitat ăsta. Bun, mulțumesc. S-a rezolvat. Bun. Este bine. Oricum vă rog să vă rugați să-mi dea Dumnezeu cuvânt de folos. Pentru că e foarte greu de vorbit despre o astfel de temă. Părintele Serafim Roz spune așa: despre nimic nu este mai cu primejdie a vorbi decât despre Apocalipsa. Speculațiile despre cele ce sunt zugrăvite acolo nu sunt altceva decât pricini de vătămare sufletească. Numai puțin stricător de suflete, socotesc eu, este și felul ușuratic în care mulți dintre cei din ziua de astăzi vorbesc despre caracterul apocaliptic al timpurilor noastre, dând astfel naștere în sufletele celorlalți fricii sau nornădejdi pe care împuținarea lor de suflet este pe departe de a le putea purta. Dacă totuși un creștin chiar trebuie să vorbească despre apocalipsă, este pe deplin limpede că, atât într-o aceasta, cât și într-o toate celelalte ale sale, cuvintele trebuie să-i fie smerite cât se poate de limpezi și în deplină concordanță cu învățătura bisericii. Din păcate, în ziua de astăzi, foarte puțin încearcă să țină seama de reperele pe care le oferă tradiția ortodoxă. Oamenii de obicei caută să fie informați de la televizor. Dacă zice ceva la televizor e bine, mă lămuresc. Dacă nu zice la televizor, nu e bine. Iar în problema aceasta a microchipurilor, televiziunea a prezentat lucrurile foarte deformate. Unii poate ați văzut tot felul de știri, de emisiuni pe care, în care apărea în colțul ecranului diavolul din Pașapoarte. Ați văzut astfel de emisiuni? Ați văzut. A văzut vreun diavol în Pașaport? Nu. Și niciunul dintre preoți nu a spus că exista un diavol în Pașaport. În realitate, mass media a prezentat lucrurile deformat, tocmai ca oamenii să se afle într-o stare de maximă confuzie. Sfântul Ioan Maximovic, episcop cu viață sfântă, arhiepiscop de San Francisco, care a trăit în secolul 20, spunea despre sfârșit următoarele: când privim la viața din jur, cei ce pot vedea văd că tot ce a fost prezis despre sfârșitul lumii se împlinește. Și dacă lucrul acesta era valabil la jumătatea secolului trecut, cu atât mai mult este valabil astăzi. Tot Sfântul Ioan Maximovic, vorbind despre înfricoșătoarea judecată, spune așa: semnele apropierii ei sunt date și în Evanghelie și în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan Teologul. Apocalipsa vorbește despre evenimentele sfârșitului lumii și despre înfricoșătoarea judecată cu precădere în simbolul și în ghicitură. Dar Sfinții Părinți au tâlcuit-o și există o tradiție autentică a Bisericii care ne vorbește și despre semnele sfârșitului lumii și despre judecata de apoi. Deși unii spun că fiii bisericii ortodoxe nu trebuie să fie preocupați de tema sfârșitului, mă iertați, se aude mai clar în spate sau era mai bine fără microfon? E bine așa? Nu, e închisă. Sfântul Efrem Siru spune așa: celor ce au cunoștință duhovnicească, ușurință le va fi cunoscută venirea Anticristului. Astfel încât este firească preocuparea creștinilor ortodoxi de a înțelege în ce măsură se împlinesc sau nu semnele sfârșitului lumii. Sfântul Ioan din Kronstadt, vorbind despre semnele vremurilor, spune așa: da, vremea e aproape, Dacă apostolii au vorbit despre apropierea ei, noi putem spune cu siguranță că sfârșitul bate la ușă. Și dacă lucrul acesta era valabil acum 100 de ani, cu atât mai mult este valabil astăzi. Unii însă se bucură că vine sfârșitul într-un duh de răutate, într-un duh de tulburare și zic: ce bine că vine sfârșitul lumii, să moară vecina aia care se culcă cu soțul meu, să moară șeful care îmi oprește banii de salar, să pedepsească Dumnezeu că mătușii mea, că nu mi-a dat moștenirea de la străbunica și tot așa. Sfântul Nicolae Velimirovici atrage atenția asupra faptului că o astfel de cugetare nu este ortodoxă. Zicea Sfântul Nicolae: vedem și noi multe semne care au fost prezise de Domnul Iisus. Nu suntem orbi. Asta însă nu ne dă dreptul să hotărâm ziua sfârșitului lumii și, cu atât mai puțin, să ne dorim înmulțirea răului în lume. Căci odată cu înmulțirea răului, se înmulțește și numărul nedreptilor ce își pierd sufletul. Iar noi, ca fii al lui Dumnezeu, trebuie să dorim ceea ce dorește și Părintele nostru Ceresc, și anume ca toți oamenii să se mântuiască. Vorbind despre semnele sfârșitului lumii, am să fac o referire la Sfântul Cosma Etolul și la profețiile pe care le-a făcut acesta. Unele din ele s-au împlinit deja. Vorbind despre sfârșit, Sfântul Cosma zicea așa: cerul care se vede, pământul și toate vor arde și lumea va muri. Când vor face acestea? Hristosul meu spune că acum ele se apropie repede, a ajuns cuțitul la os. Se vor face dintr-o dată, ar putea să se facă și noaptea asta. Ce mai așteptăm, fraților? Azi mâine vine sfârșitul lumii, de aceea alergați să vă îndreptați. Spunea Sfântul Cosma Etolul. Ei bine, iată câteva din profețiile pe care le-a făcut. Am să încep cu câteva referiri la izbăvirea Epirului de stăpânirea turcească. Sfântul Cosma, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, a fost întrebat când va veni lucrul dorit, eliberarea de sub Turcia, adică. Și el, arătând spre doi copăcei, a răspuns: când se vor amesteca aceștia? Altădată a zis: chinurile sunt încă multe. Aduceți-vă aminte cuvintele mele. Rugați-vă, lucrați și răbdați cu tărie. Până ce se va închide această rană a platanului, a arătat spre un platan care avea o rană pe drum, ținutul vostru va fi în sclavie și nefericire. Și a mai spus: lucrul dorit va veni când două pascalii vor cădea în același an împreună. În anul 1912 s-au împlinit profețiile Sfântului, pentru că în acel an cei doi copăcei și-au amestecat tulpinile, rana platanului s-a închis și în acel an praznicul învierii a căzut în aceeași dată cu sărbătoarea Bunei Vestiri. Și atunci Epirul a scăpat de sub stăpânirea turcească. Am să trec acum la alte profeții ale Sfântului. Din școli vor ieși lucruri pe care mintea voastră nu și le poate închipui. Veți vedea în câmp căruțe fără dobitoace alergând mai repede decât iepurele. Există astfel de căruțe? Fără dobitoace? Mașinile. Va veni vremea în care locul acesta va fi încins cu un fir. Va veni vremea când oamenii vor vorbi dintr-o parte în alta, de pildă de la Constantinopol, Rusia, ca și cum ar fi în camere apropiate. Da. Telefonul. Ba acum s-a ajuns chiar la telefonie fără fir și mai avansată. Veți vedea oamenii zburând în cer ca niște păsări, avioanele, și aruncând foc în lume. Iată, profeții făcute în secolul XVIII. Sfântul Cosma a fost luminat de Dumnezeu să vadă că se vor întâmpla toate aceste lucruri. O altă profeție a Sfântului Cosma este legată în mod direct de vremurile în care trăim. Va veni vremea când vor conduce lumea lucrurile necuvântătoare și neînsuflețite. Până să apară problema microcipurilor, această profeție putea fi pusă în legătură cu televizorul și cu internetul. Pentru că mare parte a românilor stau zi de zi, ore întregi, în fața televizorului, tinerii stau ore întregi pe internet și viața lor este condusă de aceste lucruri neînsuflețite. Când e un meci de fotbal, se uită la el milioane de bărbați. Când e o telenovelă, stau cu sutele de mii de gospodine, cu ochii în lacrimi și inima bătând cu putere, se mărită cu Anita, cu Angelo sau rămâne singură. Și frământările lor legate de inima de țigan sau de cine știe ce probleme similare sunt foarte mari. În timp ce problemele lor duhovnicești sunt nule. Stau gospodinele liniștite, bine că mai sunt 600 de episoade, încă 2 ani de zile au ce face, viața are sens. Pentru că Angelo iubește din nou. Iar dacă moare, disperare. Fac o paranteză și vă spun un lucru puțin ieșit din comun. Am fost la un spital, eram la urgență și până să vină doctorul să spună dacă vei fi operat sau nu, a intrat o femeie și a început să spună: știți, mi s-a făcut foarte rău. Mă uitam la inimă de țigan și doctorițele, în loc să o întrebe de ce a venit la doctor, au întrebat-o: ați văzut episodul? Da. Ce s-a întâmplat? Ceea ce m-a șocat e că bolnava, în loc să spună de ce venise la doctor, a început să relateze rezumatul episodului. Eram întins pe o masă, pe un pat de spital, nu puteam să văd chipul doamnei care relata, însă brusc s-au adunat și asistentele să afle ce se întâmplase în episodul respectiv, iar eu mă gândeam dacă ar leșina bolnava, în timp ce povestește, a cui ar fi vina? Pentru că pur și simplu, în urgență, nu se pomenea nimic de problema femeii. Și mi-am dat seama că pe cât de ciudată era atitudinea doctorilor, la fel de ciudată era atitudinea bolnavei, care trebuia mai întâi să zic că știți, am venit pentru că am următoarea problemă. Asta a fost pentru mine o dovadă clară că omul se lasă spălat pe creier de televizor. Mi s-a mai întâmplat să merg la o emisiune, Kensky Show, despre privitul la televizor și aveam emoții cum voi apăra eu învățătura tradiționalistă în contextul în care la marea majoritate a talk show-urilor, cei care au poziții creștine sunt luați peste picior, ironizați, li se pune întrebări incomode și se face haz de ei. Și m-a ajutat Dumnezeu să depășesc cu bine acea încercare, pentru că una din persoanele invitate, o fată, a început cam așa: știți, eu nu sunt dependentă de televizor, dar la mine acasă, avem 4 camere, sunt 5 televizoare. Când am auzit asta, am rămas șocat, pentru că mai auzisem de oameni care au 2 televizoare, dar să ai mai multe televizoare decât camere ai în casă era de-a dreptul absurd. Și fata continua: să nu credeți că sunt dependentă. Dacă eu, în loc să merg cu prietenii la o cofetărie, vreau să-i chem la un serial, e libertatea mea. Dacă, în loc să merg în parc, vin să-i chem la o emisiune la televizor, este libertatea mea. Și am observat cu câtă ușurință oamenii vorbesc despre libertate, în realitate, fiind sclavi ai televizorului. Ei bine, cuvântul Sfântului Cosma privitor la vremea în care vor conduce lumea lucrurile necuvântătoare și neînsuflețite poate fi pus în legătură directă cu microcipurile. Microcipurile care deocamdată în România au fost introduse doar pe pașapoartele biometrice. Se pune problema dacă au fost introduse sau nu și pe carnetele de conducere. Ministerul de Interne spune că nu. Alte surse spun că ar fi fost introduse și în carnetele de conducere, dar deocamdată voi face referire mai ales la pașapoartele biometrice. Ei bine, în America, aceste microcipuri sunt introduse oamenilor, deocamdată experimental, în închisori sau la bolnavii de Alzheimer, dar se face o campanie pentru ca toți cetățenii să primească pe trupurile lor acest microchip. Trebuie făcut o mențiune, și anume că în textul Noului Testament, acolo unde se traduce în capitolul 13 din Apocalipsă, că e vorba de semnul fiarei, în termenul grecesc este de haragma, care înseamnă un fel de implant. Părintele Filoteu Bălan de la Mănăstirea Petru Vodă, în articolul său Anticip, un punct de vedere ortodox, ce fel va fi semnul fiarei, zice: majoritatea traducătorilor Noului Testament în românește din secolul XVI până astăzi au folosit cuvântul semn pentru elinescul haragma, deși unele traduceri vorbesc despre pecete. Dar tocmai pentru că mai ales în capitolele 5 și 6 se folosește foarte des pecete, corespunzător elinescului sfraghida, folosit și de Biserica Ortodoxă atunci când e vorba de pecetea darului Sfântului Duh primită la Sfântul Botez, pentru aceea, la traducerea capitolului 13, s-a folosit semn. Conform dicționarelor, toharagma, din verbul haraso, este orice semn gravat sau imprimat, întipărit sau sculptat, cioplit, orice amprentă, nu o simplă pecete aplicată la suprafață, așa cum este cea a tainei mirungerii. Verbul din care provine, haraso, înseamnă a inciza, a întipări, a sculpta, a ciopli, a brăzda, a implanta. Astfel încât cea mai clară traducere a termenului haragma din Apocalipsă, în limbaj modern, ar fi tocmai implant. Este materialul tău. Există o altă diferență de traducere în ceea ce privește numărul fiarei din capitolul 13 al Apocalipsei. Dacă în traducerile moderne se face referire la faptul că, vorbesc despre versetul 18, cel ce are minte să socotească numărul fiarei pentru că este număr de om, în realitate, în original, traducerea corectă ar fi: este numărul omului, numărul omului iaște. Chiar așa apare în Biblia de la 1688. Deci nu număr de om, ci numărul omului. Diferența fiind foarte importantă, pentru că implantul acesta va conține în el numărul omului. Acest cod numeric personal prin care suntem identificați de către stat prin număr, în loc să fim identificați prin numele pe care îl avem, va fi trecut și în microchipul care va fi implantat. Înainte de a da mai multe detalii legate de microchipuri, am să mai fac câteva referiri la profețiile despre sfârșitul lumii. O scurtă pauză. Aș vrea să-l sunăm pe Părintele Mihai Valica. Unde e? Aici. Da. Ați auzit de Părintele Mihai Valica, Părintele Profesor de la Facultatea din Iași, care a făcut un studiu legat de problema microchipurilor și va interveni în direct. Puțin să... Da. O secundă. Părintele Mihai Valica a făcut primul studiu legat de apelul Părintelui Iustin Pârvu de respingerea microchipurilor. Comunicatul, referatul Părintelui Valica, România, un posibil loc de început al pecetuirii apocaliptice, zicea așa: îndemnat de glasul conștiinței și curăției inimii, Părintele Iustin atenționează cu duh profetic de pericolele unui început posibil de însemnare cu numărul fiarei apocaliptice 666 și consideră planul național de introducere a cipurilor biometrice pentru buletin și pașapoarte ca o vreme premergătoare acestei profeții, deci nu derularea însăși a profeției. Întrucât unii au făcut o confuzie spunând că Părintele zice că aceasta este pecetuirea din Apocalipsă. De fapt, părinții duhovnicei și de la Sfântul Munte Atos și din alte părți ale lumii spun că această introducere a actelor biometrice nu este pecetuirea din Apocalipsă, dar este o etapă premergătoare pecetuirii din Apocalipsă. Așa cum dacă am vorbit de invenții, de exemplu, nu putem spune că televizoarele alb-negru sunt televizoarele cu plasmă. Dar pentru a se ajunge la televizoarele cu plasmă, a fost nevoie ca mai întâi să se inventeze televizoarele alb-negru cu tub. Putem suna la... Da, putem. Domnul 1. 0745 922 922 488 Gata. O clipă. Asta nu spune mai. Adică, mă rugăm frumos să lăsați un mesaj. Vă mulțumesc. Sărna, Părinte Danion, să puteți interveni acum? Da? Da, vă sunăm acum de pe alt număr de telefon, într-o secundă. Da. Mă auziți? Da, vă rog. Puteți vorbi? Da. Puteți vorbi, părinte? Da, vă rog, da. Dă-te-a tuturor și... Se aude? Auzit? Da. Bună seara și Doamne ajută, am spus, da. Doamne ajută. Da. Aș dori să spun câteva cuvinte despre acelea de care vreau să o faceți. Da. Am să mă aud. Alo? Sunt. Da. Dacă căzui cu ce nu mai vezi? O secundă. Nu știu ce mai am. Nu vreau. O secundă, Fredi. S-a întrerupt. Dați pe speaker, părinte. E pe speaker. Vă rog, puțin mai tare v-aș ruga. Da, vă rog, da. Bună seara și Doamne ajută. Doamne ajută. Yeah. lui este generată de o criză de conștiință. Deci însăși prezența dumneavoastră acolo se datorează unei crize de conștiință la nivelul înalt, inclusiv o criză de identitate eclesiologică, de o pierdere a credinței și de sens a vieții, care creează o stare de fapt însă spiritului timpului. Cunoaștem și acel film Zeitgeist, deci spiritul timpului, care este o stare de fapt foarte periculoasă, mai periculoasă decât orice. Însă, balsamul care cicatrizează rănile acestei stări de fapt este credința noastră ortodoxă. Ortodoxia nu crește într-un gen, ortodoxia. De aceea, noi avem de ales, mai mult ca oricând, să alegem viața în Hristos, în viața credință. Ortodoxia ne învață că omul în relație cu Dumnezeu și cu lumea este ipostaza cosmosului. Omul este nu microcosmos, ci macrocosmosul sau microteosul. Suntem chemați să devenim asemenea lui Dumnezeu prin Har. Este foarte important acest aspect. Ce trebuie să ținem cont atunci când vorbim despre tehnologie și teologie și care trebuie să fie atitudinea responsabilă a unui creștin în secolul nostru? Noi cunoaștem că relația teologică constă în aceea cum trebuie să integreze cosmosul și știința în prietenia oamenilor și să ajute la mântuire și în Dumnezeire. Ortodoxia nu este împotriva tehnicii care a venit, Dumnezeu a dat lume, minte, a dat har, pace, recuntare omului ca viața omului să fie din belșug, așa cum Hristos i-a mic, am dat să aibă viață și că din belșug. Dar viața în libertate, cum spune Apostolul Pavel, la Galateni, capitolul 5, în versetul 1, trăiți liber și fiți liber în libertate cu care Hristos v-a făcut pe voi libere. Deci, în relația teologică a omului sau a bisericii cu știința, permit acestora să considere că știința este permanentă, în mod dinamic, neterminată. Și va avea ca să luc mic de spus în mod direct despre transcendență. Când veți vedea că oamenii de știință încearcă să transcendența să o pună în formulă rațională, de aceea să le ascultați, deoarece reduce Dumnezeu la logică. Omul de știință este de plin responsabil doar atunci când consideră că cercetarea sa este o adevărată iluminare a ideii și se află în deplină armonie cu Dumnezeu și legile lui morale. Ori consideră că tehnologia biometrică nu se încadrează în această armonie cu Dumnezeu și legile morale. Dar, din potrivă, voi vedea mai departe, voi spune, este prin dorința de a ne stăpâni, de a ne pune sfârșit libertății noastre. Deci creștinul poate trăi cercetarea științifică drept o ascensă a iubirii. Deci, atât, creștinul ortodox nu este interzisă cercetarea științifică, decât atunci când o folosește pentru a robi. Dar dacă cercetarea științifică o consideră ascensă a iubirii, atunci este îndemnat să o facă. Dacă rodul cercetării se îndreaptă spre om și pentru om, și întreaga societate, ca ascensă a iubirii, atunci cercetarea științifică pășește în sfera socialului și apoi în cea a teologicului și a eclesiaului cu toate binefacerile ei. Și aici e un lucru foarte important de care trebuie să ținem cont atunci când înaintăm pe calea cercetării științifice, fie că este academică, tehnologică, științifică, filozofică și așa mai departe. Și anume este vorba de metoda exihastă. Cunoaște bine că metoda exihastă și cea filocalică constă în unirea minții, deci a inteligenței cu inima. Mintea trebuie adusă în inimă, nu invers, inima desfințată în favoarea rațiunii sau minții. Deci cunoașterea rațională științifică trebuie coroborată cu mare cunoaștere, necunoașterea Dumnezeu, în care rațiunea se transfigurează în iubire. Deci teologia nu trebuie de dus numai în sfera misterilor, să spunem că rămânem doar cu rugăciunea și atât. Pentru că tema în cerul divine creată nu trebuie să rămână secretul ascezii morale. Și trebuie să nu sufletească prezența noastră în lucrarea comună a oamenilor. Iar știința, aici este foarte important ce vreau să spun, iar știința trebuie împiedicată să se constituie într-un sistem pretens total, într-o explicație pretens exhaustivă a omului și a universului. Învățătura despre energiile dumnezeiești necreate trebuie să reprezinte centrul întregii teologii și al modului nostru de a trăi firesc, dar în același timp și în taina persoanei umane și în taina preinică al Dumnezeu. Aceasta este dimensiunea la care trebuie să ne raportăm, nu la duhul lumii și la tehnologia care ne robiște, dar orul este icoana nostru fiii și a întregii vieți creștine și apără taina persoanei cel mai bine. Fără tabu acești tendințe de a-și pierde imunitatea etabolică și să lupte prin cuvânt împotriva științii totalitare și înlocuitoare, care transformă tu în instrument sau marfă și sancționism moral, atunci când știința nu mai sujiște omului, ci unui grup de interese, fie științific, economic, financiar, politic, mondialist, etc., deci, care urmărește să organizeze creația ca o totalitate închisă, în care omul este micul lui Dumnezeu și care rezumă că omul nu are la ceea ce se vede și o eficiență economică. Împotriva acestor tendințe, trebuie să nu se biserica cu timp și fără timp. Întrebarea pe care vă pun dumneavoastră este aceasta, se întâmplă oare aceasta, face biserica o astfel de acțiune pentru a se opune științei care înrobește pe om și care îl etichetează și pune chipuri? Din păcate, în vorbea mea, eu cred că încă nu s-a poate la început, s-a poate niciodată lui târziu. Așteptăm. Deci ortodoxia nu crede pentru a înțelege, cum spune credul ultim inteligent, gândirea, sunt cam cunoscută, ci pentru a face adevărul credinței viu, lucrător prin iubire, și pentru ca omul să aibă viață din desuc. Ortodoxia nu urmărește cu prioritate să facă credința inteligibilă și vie. Creștinul care simte că trăiește în Hristos, fiu, activ, acela crede nu pentru că ar fi ceva absurd. Credul că e absurd, cum gândea la primul și frații noștri mai la Occident, ci pentru că ceea ce trăiește este atât de fericit și plăcut, încât acesta, pentru el, este cel mai convingător argument al adevăratei credinței și al adevăratului Dumnezeu. O soluție trebuie să arate fericul credinței într-o lume pentru care creștinismul a devenit atât de nefericit. Sunt decepționat de felul cum se pune această problemă a fericului credinței ortodoxe la nivel înalt. Aseară, sau altă seară, am văzut de mai emisiuni pe Reza sau pe lumea credinței și m-am șocat de felul cum acei invitați preoți, unii cu tendințe de a deveni episcop, gândeau atât de simplist despre problema biometrică, încât am întrebat, Doamne, cum e posibil un post de televiziune să spună, stați voi liniștiți, stați cu minți, pentru că avem noi grijă. Cum am noi grijă când eu am vorbit înaintea voastră? Este un lucru trist, de tot să vedem cum se manipulează la nivel central o dărăsare, o relativizare și în același timp o slăbire a Duhului certitudinii noastre sau credinței noastre, fericindu-ne, vedeți-vă voi de treabă, rugați-vă voi, faceți voi, că noi ne facem de cap sau contribuim la desacralizarea sau secularizarea acestei lumi și biserici. Din păcate, este trist că omul ca de astăzi, vedem că nu are pe drumul de Ierusalim și Sfânt, dar nu-i parabola acelui care a căzut în Tâlhare, ci cade și unde trăiem, pentru că nu să se nască pruncii sunt omorâți și legiferat și avortul, cade și în Cana Galilei, că știi prea bine că acolo a fost lucrul binecuvântării și de taina coloniei, în faptul că se cade în desfrâu homosexualitate și alte relații sexuale și în deția plăcerii, se cade și în Nazaret, de ce? Pentru că nu mai există o așa copilărie. Acum s-a depopulat orașul, această nație, și au plecat părinții în fricii și copiii trăiesc nu în orașul lor la care așa de tot, ci în străinătate. De mireabă străinului sunt huituiți și bajuguriți și se cade și pe Golgota, la măruntul vii și chiar în templu, unde unii, fie învățători sau profesori în școli sau universități, fii predicatori sau sacerdoți, dezbracă pe credincioși și pe tinerii de adevărul credinței de latin ortodoxă și grănesc potrivind cu sofismele ideologiilor la modă sau cu raționalismul teologic scolastic, sec și pustitor. Am studiat în afară mulți ani și am văzut ce, în ce pustiu trăiesc frații noștri. De aceea, poate că întorcându-mă în țară, am devenit mai rău decât am plecat și o spun cu mare durere și mare tristețe că am ajuns să iubesc o ortodoxia studiind și fiind doctor la universități în afara țării. Este un lucru trist. De ce? Pentru că ortodoxia din țara noastră academică e mică fără niciun rezultat. față, părindu-vă ochii morași, cercetări încă o dată, întâlnească păstrasul de apropiu cu societatea civilă, spuneam să chiar desecanalizată sau secularizată, cu scopul de a întoarce, cu scopul de a înțelege modul de gândire și acțiune, de a lega știința actuală de grația divină și a găsi locul și rostul ei pentru creștinul și omul de știință contemporan. Și a propune acestea, sau societății acestea, ca alternativă o ofertă în ghilimele de viață creștină autentică. Deci societatea post-secolară este întâi contra religie, e clar. Însă și religia nu și mai are rost în fel societatea actuală, fie economie modernă, postmodernă, secolară sau post-secolară. În cazul când biserica va sta cu minte deoparte, cum era să fie de preacucinicii părinți duhovni din dealul Patriarhiei, care m-au, efectiv, m-au întristat încă o dată, repet, statului cu minte, vedeți-vă de treabă că noi avem grijă să vă scurăm, nici vorbă. Ei au primit de mulți. Ei cred de biserica, societatea, în primul rând, trebuie cu dată reîncreștinată și cointeresată în sufletul omului. Acest lucru presupune o pastorație responsabilă, o altă dumnezească, o adevărată știință, pentru a putea să convinge și să motiveze societatea civilă, să aleagă viața în Hristos în locul haosului și al autodistrugerii. O altă cuvinte, ortodoxia, este chiar în aceste prezinți și să faci virtutea mai atractivă decât păcatul, să riscul ființe umane mai util decât tehnologia roditoare, care ușor se poate transforma în terorism tehnologic, atunci când omul este privit doar ca o masă sau o viață a muncii. De păcate, aceasta este tendința și unii dintre noi mărcotărim poate sau unii dintre membrii din această țară sau bisericii noastre. Se simt o masă, se simt că nu mai sunt oameni, ci instrumente. Dacă mai permiteți câteva cuvinte, am mai spus. Sigur, părinte. Nu, ziceți, părinte. Ziceți. Ascultăm. Da. E un lucru foarte important. Vreau să comentăm puțin și și să salut în același timp Sinodul, opinia Sinodului Mitropolitan de la Cluj, care personal îmi place, însă am și unică observație, pune prea mare accent pe drepturile și libertățile cetățenești și știrilor civile și mai puțin accent pe libertatea pe chipul nostru dumnezeiesc și anume chipul nostru de imagine al Dumnezeu. De noi, bine, ne afectează și ne restrâng drepturile cetățenești, dar parcă acestea sunt prea pământești. De noi ne interesează dacă nu cumva ne desfigurează chipul nostru dumnezeiesc din noi. Pentru că tehnologia biometrică și toată această supraveghere teroristă nu face altceva decât să ne aducă de la chipul Dumnezeu, de la statura chipul Dumnezeu, la o imagine a omului Iconicus. Acest lucru este trist. Și de la zi, câteva argumente teologice, dacă permiteți. Deci esența sau ontologia omului nu se află în materie în care a fost creat omul, nici în chipul lui, ci în arhetipul, deci modelul după care a fost creat și spre care atinge, adică Dumnezeu. Atunci când noi permitem chipul nostru să fie originentat electronic, de fapt noi permitem ceea ce Dumnezeu ne-a dat să îndumnezeu și să fim cât mai aproape de chipul Dumnezeu, îl permitem celor care nu au dreptul să îl înjoasească. Așa cum adevărul Ibane se află în persoana supervită de spectată de ea, tot așa și adevărul omului se află în motivul Dumnezeu. Creatorul chipul nostru uman este creatorul tuturor celor văzute și nevăzute. Și știm ce până la Romani, capitolul 8, care cheamă că om să ia parte la chipul fiului său. Omul este chemat să ia parte la chipul fiului său, nu să luăm parte la regimentare electronică a chipului nostru uman, a ontologiei noastre iconice. Deci teologia patristică trebuie să, și din păcate un lucru foarte trist, am găsit multe explicații și multe știu chiar în acest mesaj de la Cluj, și anume se referă prea puțin la parte la teologia patristică, merg la legi, merg bune și acestea, repet, însă pentru noi teologia patristică trebuie să fie o conținere de inspirație harică și practică, și nu o povară sau un brand al teologiei ortodoxe, sau ca un semn de marcă înregistrată. Folosim teologia patristică doar atunci când ne cuvine, dacă vrem noi, sau momentul în care avem mai mare nevoie ca orient acum să argumentăm patristic, atunci știu fundament biblic că acțiunea care se petrece este total împotriva lui Dumnezeu și împotriva noastră. Deci momentul patristic necoronat la prezent, la nevoile actuale și redus doar la trecut și la idealizare, implicăm între noi, ne facem desigur datoria de creștin. Ar fi desigur multe de spus, însă cred că altă dată sau cum puteam dreaptă, de cuvință, eu încă o dată vă felicit pentru ceea ce faceți, Dumnezeu să vă ajute și să ducem lupta până la capăt, pentru că este o mică bătălie. Ea cum va continua chiar dacă Sinodul Sfinte noastre de Sfinte Ortodoxe va da un răspuns, oricare ar fi, noi lupta încă nu s-a terminat și de a început. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să-mi dea har, pace și putere să deosebim ceea ce este plăcut, care este voia Dumnezeu în primul rând și este bun și plăcut și desăvârșit. Vă mulțumim foarte mult! Hai să spun două cuvinte. E minunat cuvântul Părintelui și regăsim aici o mare lacună a culturii noastre. Ne numim creștini, patristici, ortodoxi, drămăritori, dar suntem aproape zero la cultură teologică. Și cam așa a sunat. Locuiesc la Cernobâl, acolo generatorul de curent nuclear crapă. Cineva spune, domne, e rău că, uite, radiază. Dar ce e radiază? Eu nu simt nimic radiază. Nu mă deranjează că radiază. Pentru că habar n-am de fizică atomică. Și atunci nu mă supăr. E foarte bine. E radiază, eu îmi văd ale mele, dar văd că îmi cade părul, nu, încep și mă obosesc și într-o zi mor. De ce mor? Nu știu, că mi s-a făcut rău. Deci noi, cum e posibil? Când a zis Domnul că trebuie să-L cunoaștem pe El, că unicul rost este să-L cunoaștem pe El, atunci, dacă nu-L cunoaștem pe El, ne-am plinit rostul vieții noastre. Să-L cunoaștem atât ca expresie a unei înțelegeri, teologice, intelectuale, cât și experiențial. Ele vin, aceste lucruri vin așa, în două etape, cum spuneau Sfinții Părinți. Mai întâi vine praxisul, apoi vine teoria. Praxisul e atunci când omul vine și devine ucenic la un fierar și face despre fierar. El face despre fierar, fără să priceapă de ce faci așa. Cum încălzește fierul, cât îl încălzește, la ce temperatură îl va căli, nu știe. Dar ce spune fierul, aia faci. Deja îi vine firesc și vine foarte ușor să facă, iar înțelegerea de ce-ul, vederea rațiunilor, înțelegerea aceasta, vine după aceea. Noi căutăm să facem invers. Mai întâi să înțelegem ce nu am experiențiat. Devenim teologi, ologi. Pentru că nu avem experiența rugăciunii, nu avem experiența răbdării, a smereniei, a faptelor celor bune, nu trăim ortodox. Și atunci, cum ne putem ruga? Venim în biserică și vorbim despre haine, despre fel de fel de alte lucruri, despre mirosul, despre parfumul, despre cum se îmbracă preotul, despre cum felul cântă preotul, la ce ton și ce terț a luat și mai departe. Dar nu vorbim nimic despre cuvintele acestea, care sunt așa. Noi, care pe heruvim, cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, întrei sfântă cântare aducem. Noi, care pe heruvim, cu taină închipuim. În ce spunem acestea? Ne înțelegem cuvintele acestea? Ne cutremură ele? Noi devenim heruvim. Chipuri îngerești cu ochi mulți, pătrunzători, înțelegători, luminatori. Da, de unde? Nu ne place melodia, mergem la altă biserică. Vedeți? Aici e problema. Și a trebui ca fiecare care se cheamă așa puțin cât de cât cu minte așezată, intelectual, adică cel puțin cu o școală, cu un liceu, Să dorim în primul rând să învățăm despre Dumnezeu. Și dacă biserica nu a reușit să-și impună cuvântul și dacă acest stat anticrist nu vrea să aibă în școală o cultură teologică adevărată, atunci noi o facem acasă și avem cum să o facem, numai să vrem. Încă mai sunt cărți, destule cărți, încă mai sunt inimi, destule inimi care să ne învețe. Asta e problema noastră. Dacă aceste inimi ar fi bătut în noi, dacă se cunoaște, ar fi fost în noi, am fugit mâncând pământul de la Cernobâl. Pentru că am înțelege gravitatea situației. Echipuiți-vă după cam așa ceva. Cineva primește în dar un aparat de raze röntgen. Așa. Primește în dar. Și copilul care îl pune în priză, începe și vede că se văd coastele. Hai, ce drăguț, ce frumos e, hai să văd și eu, să văd și pe tale, vin și prietenii, uite, cum sunt coastele tale, mai groase, mai subțiri, ce interesant, hai, nu vrei și tu? Și uite așa, după două săptămâni, toți mori. E bine? Oare e bine așa? Ignoranța asta, nu uitați, e un uriaș. Și mai are încă doi, uitarea și încă unul, lenea. Deci nu se poate. Să ne ridicăm în primul rând să luptăm împotriva acestor trei uriași. Ignoranța, uitarea și lenea. Și veți vedea cât de limpede vor veni lucrurile. Cum va fi de simplu. Aceste cuvinte ale noastre vor fi nu numai despre, ci mai mult dialoguri de suferință, de durere, de hotărâre, de sfătuire. Marea înșelare a vieții noastre aceasta este. Pentru că au reușit ușor să schimbe cuvântele Scripturii, cum a spus și Paulin, deci Dan Ion, că, vedeți, așezând în primul psalm al Binodei Cărți, al Psaltirii, cuvântul acesta, care vă spun acum, așează unicul mod de a privi și de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Acolo spune așa, fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul credincioșilor și mai departe. Și apoi spune ceva așa foarte important, ci în legea Domnului voia lui și în legea lui va judeca ziua și noaptea. Iată, nu am niciun alt mod de a gândi, de a înțelege, de a raționa, de a socoti, decât numai în cadrul legii lui, prin legea lui, întru legea lui. Dar cel viclean ușor a schimbat și a spus la legea lui va cugeta ziua și noaptea. Deci nu în legea lui, nu prin legea lui, ci la legea lui, relativ la legea lui. Voi judeca, să văd, e bună, nu e bună, mi se pare mie, nu mi se pare mie. O pot eu comenta. Și așa am ajuns să comentăm cuvântul lui Dumnezeu prin părerea noastră. Nu să trăim cuvântul lui Dumnezeu întru cuvântul lui Dumnezeu. Devine el unica lege a ființei mele, cum spune frumos mâine de Sofronie de la Essex. Să fie cuvântul lui Dumnezeu unica lege a ființei mele. Iată de aici, din această cauză astăzi ne îndoim și ne întrebăm de ce așa, de ce așa, de ce așa. Pentru că nu ținem cont de acest cuvânt ca să ne fie Evanghelia unicul mod de viață. Și cu adevărat, dacă am două haine, să dau celui ce nu are una. Pentru că dacă îmi dau o palmă, să întorc o brazul. Pentru că știu că nu nefăcând așa, îmi încalc legea și mă rup de Dumnezeu. Cum vi se pare? E grav. Haideți să punem cu toții început bun. Vine postul. Vine acest moment extraordinar de intensă lucrare de antrenament. Putem vedea postul așa, ca un antrenament a unui atlet. Atletul în zilele din an se antrenează. Luni, miercuri, vineri, merge la sală și trage de fiare. Trage de fiare ca să rupă cu lenea, cu ignoranța, cu uitare. Și apoi se întâmplă. Apoi vine concursul. Dar concursul are înainte ce? Un cantonament, nu-i așa? Un cantonament. Un timp de antrenament 8 ore, zi la zi, chip la chip. Și vedeți ce înseamnă? Așa e și cu postul mare, așa e și cu postul căciunului, în care nu mai zic, las că o să mă drenez eu, mai fac eu o zi, dau o zi, ba. Nu. Și făcând așa, luptând așa cu mine însăși, ce obțin? Performanța, saltul. De aceea e nevoie, pentru că mai de momente ale sărbătorilor, ale pasticilor, sunt mai de momente de premiere, de daruri mari. Nu știți, părinți, că marile daruri ai Duhului Sfânt se dau nouă, mai ales în zilele acestea de prezunire ale Sfinților, ale marilor pasticele vieții noastre. Deci, astfel pregătindu-ne, trăind așa ortodoxia, căutând să ne împropriem cuvântul lui Dumnezeu, făcând din el unica lege a ființei mele, o să ne fie tare ușor să putem să stăm cu tărie și fără frică la tot ce va veni. Discuția ortodoxă legată de microcipuri ar fi trebuit să aibă loc în țara noastră cu cel puțin câțiva ani în urmă. O simplă dovadă. În anul 2003, joi 3 aprilie 2003, în Ziarul Național a apărut un articol. O decizie a Guvernului ar putea intra în dezbaterea Sfântului Sinod. Fețe bisericești împotriva buletinului electronic. Și sunt prezentate în acest articol date legate de actele electronice, de reacția grecilor și a Sfântului Munteatos împotriva actelor electronice. Ori, deși materiale au existat, semnale de alarmă s-au tras aici-colo, pur și simplu s-a făcut abstracție de această problemă. În volumul meu Zorii Apocalipsei, partea de început, există o conferință pe care am ținut-o în anul 2003 la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, despre înaintemergătorii Anticristului. Din 2003 până astăzi am vorbit în majoritatea centrelor universitare despre problema pecetuirii cu semnul fiarei a actelor de identitate electronice. Au mai fost și alții care au tras semnale de alarmă. Și totuși, reacția a fost nulă. A fost nevoie însă de cuvântul profetic al Părintelui Iustin de chemarea aceasta la rezistență, la o atitudine mucenicească și, în sfârșit, oamenii s-au sensibilizat. Am să încerc să fac o scurtă prezentare a etapelor pecetuirii cu semnul fiarei, întrucât unii oameni, datorită emisiunilor pe care le-au văzut la televizor, nu înțeleg ce legătură are pașaportul biometric cu viața duhovnicească. În ce măsură îți afectează pașaportul biometric mântuirea? Prima etapă a constat în introducerea codului numeric personal. O schimbare aparent neimportantă. Omul nu a mai fost identificat prin numele său, ci prin număr, așa cum s-a întâmplat experimental în lagărele naziste, când deținuții primeau un anumit număr care era codificat electronic. De la răspândirea codului numeric personal, s-a ajuns în țara noastră mai târziu la apariția codului de bare. Precum știți, marea majoritate a produselor au un cod de bare. Ce legătură există între această sticlă de suc și semnul fiarei din Apocalipsă? Orice cod de bare are 666. La început, la mijloc și la sfârșit, există câte o cifră de 6, cele două linii paralele mai lungi, pe care calculatorul le citește ca fiind cifra 6. De ce sunt mai lungi? Pentru că dacă ar fi fost la fel de scurte, calculatorul, scannerul nu putea ști dacă trebuie citit de la stânga la dreapta sau invers, de la dreapta la stânga. De ce a fost ales 666 în cei trei gazi și nu 222 sau 11 sau 555? Cei care au conceput acest cod de bare au pus intenționat 666 tocmai pentru a-și arăta disprețul față de creștini, pentru a-și arăta disprețul față de învățătura lui Hristos și față de cei care urmează această învățătură. Există un comunicat al Sfântului Sinod al Bisericii din Creta, sinod local, care zice așa: numărul lui Antichrist, precum este codul de pe buletinele cu bandă magnetică, sunt considerate cu desăvârșire inadmisibile. Și asta încă din anul 1993. Ori ar fi fost firesc ca și în România să existe o hotărâre a Sfântului Sinod privitoare la asocierea identității oamenilor cu cod de bare, ceea ce nu s-a întâmplat. După ce s-au răspândit codurile de bare, astfel încât intrăm într-un supermarket și pe marea majoritate a produselor vedem coduri de bare, s-a trecut la acte de identitate cu microchipuri. În România, încă din noiembrie anul trecut, au fost eliberate noile permise de conducere. Ministerul de Interne spune că nu are microchipuri, există materiale care susțin și argumentează că au microchipuri. Dar în ceea ce privește pașapoartele emise începând de anul acesta, se recunoaște că au microchipuri. Care este problema? După ce omul primește microchip pe pașaport, peste 2 ani de zile, așa cum știți, se va trece la înlocuirea buletinelor, buletine cu microchipuri, apoi se va trece la unificarea cardurilor cu microchip pe un singur card cu un singur microchip, așa cum se întâmplă zilele acestea în America. Oamenii sunt chemați să înlocuiască toate actele pe care le au cu un singur card cu microchip, pe care să fie actele legate de certificatul de naștere, cardul bancar, carnetul de sănătate, cartea de muncă, toate aceste date să fie pe un singur card cu un singur microchip care să fie citit în orice situație. Ei bine, oamenii pot pierde sau li se pot fura aceste carduri unice. Și apoi se va duce o campanie foarte puternică pentru ca oamenii să accepte implantarea microchipului respectiv în corpul uman. Poate că la început va fi o etapă intermediară, când se va pune pe o brățară, pe mână, după care se va trece la implantarea microchipului pe mână sau pe frunte. Care este problema cu implantarea unui microchip? Există studii care arată că prin intermediul acestor microchipuri mintea umană poate fi controlată. De la distanță se pot da omului stări de frică, foame, sete, oboseală. Îi se pot da omului halucinații auditive, halucinații vizuale. Omul nu mai este stăpânul propriului său trup și nici al propriei sale minți. Omul care acceptă microchip în trupul său este un sclav. De ce resping creștinii actele cu microchipuri? Tocmai pentru că știu că sunt o etapă premergătoare implantării microchipului în trup. Am citit un material scris de un om de știință care a lucrat la producerea microchipurilor cu ani în urmă. Tehnica nu era așa de avansată și după ce au realizat un microchip, au vrut să cerceteze care este locul în organismul uman în care poate fi implantat, acolo unde este fluxul de energie maximă în organism, ca să nu aibă nevoie de baterie. Era vorba, repet, de un tip de microchipuri mai puțin performant. Și s-a predat această problemă unui alt departament medical. Și cei de la departamentul medical au spus că locul ideal pentru implantarea microchipului este pe frunte sau pe mână. Și cel care a citit, cel care a văzut acest raport, omul de știință a înțeles că el lucra pentru înainte mergătorii Antichristului. A scris un articol și a zis, cine crede că așa stau lucrurile bine, cine nu, nu, eu părăsesc locul de muncă pentru a nu face lucrarea diavolului. Unii oameni au înțeles că trăim vremuri apropiate de apocalipsă pentru că se va cere în societatea de mâine ca omul să aibă obligatoriu chip pe mână sau pe frunte și fără acest chip să nu poată cumpăra nici vinde nimic. Exact așa cum spune în cartea Apocalipsei, despre fiară ea isilește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună semn, repet, termenul de semn nu este o traducere foarte bună, ar fost mai corect, implant, dacă e la termenul echivalentul vechi, să-și pună semn pe una lor dreaptă, cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Încet, încet, precum știți, se renunță la banii lichizi. Firmele sunt obligate să facă tranzacții doar prin bancă. Încet, încet, omul este obișnuit să facă toate plățile prin bancă și se va ajunge ca omul să nu poată plăti decât dacă va avea acest microchip pe mână sau pe frunte și fără el să fie în afara sistemului, să moară de foame pentru că nu are bani să-și cumpere mâncare, să moară din cauza bolii pentru că nu se poate duce la doctor neintrând în sistemul de asigurări medicale și tot așa. Ultima etapă, ultima filă a istoriei va fi foarte, foarte grea pentru creștini. Ori tocmai pentru aceasta există această rezistență ortodoxă, pentru ca oamenii să fie pregătiți să reziste mucenicește în vremurile din urmă. Dacă noi am fi ținuți acum în frig 10 ore, am fi în stare să facem compromisuri mai mici sau mai mari. Mi s-a întâmplat câteva zile în urmă, pe 18 februarie, am fost la Târgu Ocna. Mai mulți preoți au slujit acolo în parastas pentru Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor. Și nu eram foarte gros îmbrăcat, mi-era frig, mi-era din ce în ce mai frig. Și mă gândeam, ia uite, doar câteva ore am stat în frig și abia mai rezist. Cum a fost în închisori, când Sfinții rezistau zile întregi la frig, la foame, la bătăi, torturi de tot felul. Noi suntem niște oameni slabi. Când citim despre Sfinții Închisorilor, mi se pare că ar fi fost de pe altă planetă, că ar fi fost altfel de oameni. Pentru că noi suntem oameni neputincioși. Iubim căldurica, așa cum spunea Părintele, asociem crucea cu fotoliul, dacă se poate. Ori din gură suntem buni, însă în ceea ce privește atitudinea creștinească, suntem foarte slabi. Este ușor să vorbim despre credința noastră cea frumoasă care ne învață să ne iubim vrăjmașii, dar noi nu ne iubim nici măcar prietenii. Noi nu ne iubim nici măcar rudele. Dar vorbim ce frumoasă este credința noastră. La fel este și cu atitudinea privitoare la vremurile din urmă. E ușor să zici din gură, eu voi rezista, eu voi face mâine. Mâine toți vom fi ai lui Dumnezeu. Numai că astăzi avem altceva mai bun de făcut și întotdeauna ziua de mâine o lăsăm pentru Dumnezeu. În Apocalipsă există o referire a faptului că și cei care vor primi pecetea fiarei vor avea de suferit. Există studii medicale care arată că 10% dintre animalele cărora li s-au implantat microchipuri au făcut cancer. Există mai multe studii, unul dintre ele dă acest număr de 10% rată a îmbolnăvirilor. Ori nici cei care vor primi implantul nu vor avea o viață ușoară. Ei vor primi amăgiți că le va fi bine. Diavolul încearcă să ne ispitească în fel și chip. Însă, în realitate, Cei care vor primi implantul pentru lumea aceasta, nici măcar lumea aceasta, nu vor fi împliniți. Am să fac o referire la situația în care se află lumea la acest început de secol 21. Pentru că nu este problema actelor biometrice singura problemă cu care ne confruntăm. Nu e aceasta unica problemă și dacă am rezolvat-o pe aceasta, totul va fi bine. Nu, în realitate, se împlinesc mai multe profeții, făcute unele cu sute de ani în urmă, despre sfârșitul lumii. Una din profeții, în vremurile din urmă, hrana va fi otrăvitoare, iar apa nu va mai fi bună de băut. Sute de mii de ani oamenii au băut apă din izvoare și apa era bună de băut. În secolul 20, poluare, și cei care au băut apă din izvoare, unii dintre ei, au ajuns la spital. Hrana. Cât se poate de nesănătoasă, tot felul de substanțe toxice, euri, omul mănâncă și se otrăvește. Mănâncă margarină și nu știe de ce s-a îmbolnăvit. Margarina e cauciuc, nu e... N-ar trebui să fie identificată ca aliment. Atât de toxică este pentru organism. Sau soia modificată genetic. Postul Sfintelor Paști, creștinii ortodoxi postesc și mănâncă soia pe bandă rulantă, soia, lapte de soia, brânză de soia, mai rămâne să se facă înghețată de soia și țuică de soia. Dacă nu, cumva s-a și făcut deja. Și oamenii se vor destrăbăla postind, ne dându-și seama că prin consumul mâncării de soia modificată genetic, se otrăvesc. Diferența dintre o travă, dintre verde de Paris și soia modificată genetic, nu este atât de mare pe cât pare. Doar că dacă e verde de Paris, moartea survine mult mai repede. În realitate, a mânca soia modificată genetic înseamnă a accepta să te sinucizi. E o formă de sinucidere lentă. Nu de câteva minute, de câțiva ani. Dar tot o formă de distrugere a organismului este. O altă profeție, făcută și de Sfântul Nil, Atonitu și de alți sfinți, că în vremurile din urmă se va spune binelui rău și răului bine. Uitați-vă cu câtă dezinvoltură tinerii de astăzi se iubesc prin boscheți, discoteci, acasă când nu sunt părinții, etc. De ce? Pentru că ei țin unul la celălalt. Ei se iubesc. Iar cine nu înțelege că ei se iubesc, este un om fanatic, bătut în cap, extremist, rămas în urmă, etc. Rămășița istoriei și tot așa. Iartă-mă, un cuvânt scurt. A spus bine. Ei se iubesc pe ei, nu unul pe altul. Există o confuzie foarte puternică între iubirea adevărată și iubirea la care sunt îndemnați oamenii, mai ales tinerii, prin emisiunile de televiziune, prin reviste. Mi s-a întâmplat atunci când am vorbit la un liceu, la partea de întrebări și discuții libere cu tinerii, o fată să mă întrebe. Nu zice biserica că cel mai important lucru este să te jertfești pentru aproapele tău? Eu mă uitam la fața fetei și mă gândeam unde vrea să ajungă, dar nu am avut imaginație prea bogată, astfel încât a doua ei luare de cuvânt a fost foarte scurtă și la obiect. Eu îl iubesc pe prietenul meu. Eu am fost fecioară. Și ce am avut eu mai de preț, i-am dăruit lui. Nu zice biserica așa? Și a continuat fata. Eu vreau să mă mântuiesc. Eu cred în Dumnezeu. Unde este păcatul dacă eu i-am dăruit prietenului meu ce aveam mai de preț? Dacă mi-ar fi spus lucrul acesta între 4 ori, pentru că am scris și pe tema tinerii și sexualitatea 3 cărți și am avut destule discuții cu tinerii față către față, nu m-aș și mirat. Dar fata vorbea de față cu colegi de ei, colegi mai mici, colegi mai mari. Vorbea cu o nonșalanță izbitoare, pur și simplu. Înainte de a vorbi la liceul respectiv, am întrebat două profesoare de religie. Ce fel de elevi aveți? Ca să știu cui mă adresez, pentru că dacă sunt copii cu minți, să le zic una, dacă sunt mai boschetari, să le zic alta. Aveam nevoie să știu exact care este targetul, publicul țintă. Și una din profesoare, preoteasă, mi-a zis: a, să știți că în clasa 11-a, 12-a, sunt fete care avortează. Cealaltă profesoară: de unde știi? Preoteasa: de la ele. Cum, tu vorbești așa ceva cu ele? Da. Când? În pauze, uneori discutăm și la ore. Profesoara de religie, nu preoteasa cealaltă, nu avea nici un fel de legătură cu problemele reale ale elevilor. Ea venea la curs, la oră, vorbea despre arta bisericească. În anul 1425 s-a construit o biserică în formă de navă, în orașul Cutare și tot așa. Iar cealaltă profesoară, preoteasa, știa să ajungă la sufletele tinerilor și încerca să le răspundă la problemele lor. Și eu am fost profesor de religie la o școală de asistente medicale, școală post-liceală, și pe eleve, pentru că erau mai ales eleve, nu le interesa în ce an a fost construită biserica nu știu care. În pauze una venea: uitați, domn profesor, vedeți cum mi-a tăiat venele? Deci asta era problema ei, că iubitul a părăsit-o pentru verișoara sau pentru cine știe ce altă cunoștință. Ori oamenii au probleme serioase, tinerii au probleme serioase și e nevoie să li se răspundă pe măsura lor, astfel încât e nevoie, așa cum spunea și Părintele Valica, să se facă o misiune reală, o pastorație reală în ziua de astăzi, pentru că oamenii trăiesc fără repere. Foarte ușor spun bine lui rău și rău lui bine. Am citit un articol în care era lista de păcate receptate ca atare de omul contemporan. Nu apare acolo curvia, homosexualitatea, nu. Intoleranța. Intoleranța e marele păcat al vremurilor noastre. După dictonul, toleranță, toleranță, toleranță, până vor fi casele noastre case de toleranță. În această direcție se merge. Să fim toleranți cu toți, și cu homosexualii, și cu lesbienele, și cu toți ereticii, să-i tolerăm pe toți, toți, toți, până vom fi una cu ei. O altă profeție legată de sfârșitul lumii este legată tocmai de această explozie a desfrâului lumii antice și în mod special a homosexualității. Și vedeți în ultimii ani din ce în ce mai multe manifestări foarte zgomotoase, foarte tulburente ale homosexualilor. Era chiar o anecdotă, un om vrea să plece din țară și la graniță le întreabă: care este motivul pentru care emigrezi? Și el răspunde: homosexualii. Și cel de la graniță, mirat, întreabă: cum așa? Și el zice: simplu. Acum 50 de ani vreau să aibă drepturi. Acum 10 ani vreau să se căsătorească. Acum vor să înfieze copii. Și eu plec din țară până nu va deveni obligatoriu. Pentru că încet, încet iubitorii de păcat încearcă să îi convingă pe ceilalți că sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Există de altfel grupări homosexuale care se declară creștine sau care afirmă credința în Dumnezeu, cum ar fi Gays for God, homosexual pentru Dumnezeu. Când în realitate Sfânta Scriptură ne zice clar că homosexualii ajung în iad, homosexualii care mor nepocăiți, acolo unde ajung și cei care se masturbează și ceilalți păcătoși. Ei bine, în aceste vremuri foarte, foarte grele, Dumnezeu a trimis oameni cu viață sfântă care să atragă atenția credincioșilor asupra înțelegerii semnelor vremurilor. În secolul 20 au fost mai mulți sfinți și cuvioși care au vorbit despre apropierea sfârșitului lumii. Sfântul Avrentie de Cernigov, nu-i poate ați citit viața, a fost luminat de Dumnezeu în mod deosebit pentru a vorbi oamenilor despre apropierea sfârșitului. De ce? Pentru că mulți pot înțelege Apocalipsa într-un mod greșit. O întrebare. Ce a fost mai întâi? Noul Testament sau Biserica? Biserica. Sectanții, protestanții, neoprotestanții spun că e importantă Scriptura. Prin Scriptură. Totul este prin Scriptură. Neînțelegând că Sfânta Scriptură, Noul Testament, nu a căzut din cer. El a fost scris de apostoli, de ucenicii lui Hristos, luminați de Duhul Sfânt. La cincizecime a fost întemeiată Biserica prin trimiterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt i-a luminat pe evangheliști și au scris Evangheliile. Când Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a scris Cartea Apocalipsei, mai precis, a avut o descoperire dumnezeiască și a dictat ucenicului său Prohor să scrie textul Apocalipsei, a fost luminat de Dumnezeu să transmită oamenilor acest mesaj, care însă s-a lovit de anumite bariere. Primii creștini care au citit textul Apocalipsei au întrebat: asta cum să înțelegem? Asta cum să înțelegem? Tot felul de nelămuriri. Și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan le-a răspuns, fiind în viață. Cel mai bine putea răspunde la întrebările privitoare la Apocalipsă însuși Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Aceste răspunsuri au fost consemnate, au fost păstrate prin tradiție, în biserică. Aceste răspunsuri ne ajută să înțelegem lucrurile mai dificile din relatarea Apocalipsei. Există în Apocalipsă o referire la cei doi martori care vor da mărturia cea bună în fața Antichristului, Sfântul Ilie și dreptul nostru. Detaliile legate de venirea lor și de mărturia lor nu o știm din Sfânta Scriptură, dar o știm din tradiție. Există unii care spun: în cultul Bisericii Ortodoxe nu se citește Apocalipsa, deci Biserica Ortodoxă nu și-a însușit ca veridică învățătura cărții Apocalipsei. Chiar zilele trecute am primit o întrebare de acest gen, în care cineva zicea: câtă vreme nu se citește duminica la biserică și din Apocalipsă, nu înseamnă că învățătura acestei cărți este teologumenă? Adică o putem primi sau nu, e doar o părere teologică? În Triod, în această carte de cult, în Sinaxarul din Duminica Înfricoșătoare Judecăți, există un cuvânt în care, scris de Nichifor Galis Xantopol în secolul al XIV-lea, în care se face referire la înțelegerea ortodoxă a cărții Apocalipsei. În Duminica Înfricoșătoare Judecăți, mulți preoți fac referire exclusiv la judecata sufletului și nu la înfricoșătoarea judecată. Ori, în acest sinaxar din Duminica Înfricoșătoare Judecăți, și puteți căuta în Triodul, se dau detalii legate de vremurile sfârșitului, de a doua venire a Mântuitorului, de venirea lui Enoch și Ilie. În secolul 20 au fost acești sfinți care au vorbit despre apropierea sfârșitului fiind luminați de Dumnezeu. Dar Sfântul Avente de Cernigov a fost miluit de Dumnezeu, a avut un dar special de la Dumnezeu, pentru că lui s-au arătat mai întâi în anul 1939 Sfântul Ilie și cu dreptul Enoch, și după ce i-au vorbit despre sfârșitul lumii, i-au spus că îi se va arăta Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și după 10 ani, în anul 1949, i s-a arătat Sfântului Lavrentie, vreme de 7 ore, Sfântul Ioan Evanghelistul, vorbindu-i de sfârșit, despre semnele sfârșitului lumii, despre prigoana din vremurile din urmă, despre Antichristul care va fi instaurat la Ierusalim ca și conducător al lumii. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan să-i vorbească Sfântului Lavrentie? Tocmai pentru că vremurile sfârșitului vor fi vremuri de foarte mare confuzie. Oamenii nu vor ști în ce direcție să o apuce. Tocmai de aceasta este atât de important ca noi să rămânem fii ai Bisericii, și să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu. Sfântul Lavrentie de Cernigov i-a spus unei ucenice de-a sa că tu îl vei prinde pe Antichrist. Tu vei prinde vremea Antichristului. Aflându-mă anul trecut în peștera Apocalipsei, în Patmos, vorbeam unui grup de credincioși despre semnele sfârșitului lumii. Și am făcut referire și la această profeție a Sfântului Lavrentie că ucenica sa îl va prinde pe Antichrist. Și am spus, eu am fost la această mănăstire în Cernigov și ucenica Sfântului mai trăiește. Dar o persoană din grup a zis, nu mai trăiește, a murit nu cu multă vreme în urmă, a trecut la Domnul. Astfel încât, după învățătura Sfântului Lavrentie, vremea Antichristului ar fi aproape. Sfântul Serafim de Virița, unul dintre sfinții care au vorbit despre căderea comunismului, a profețit că va pica acest sistem antichrist, sistemul comunist, va veni o vreme de înflorire a credinței și după 15 ani va veni Antichristul. Și dacă ne gândim, 15 ani de la căderea comunismului e o dată aproximativă cu cea la care a făcut referire Sfântul Lavrentie când i-a spus ucenicii sale că îl va prinde pe Antichrist. Ce înseamnă? Că Antichristul vine într-un an, 2-5 ani? Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu îi trimite pe Sfinții Săi să vorbească oamenilor despre sfârșit, mai ales pentru ca oamenii să se pocăiască. A fost trimis Sfântul Proroc Iona la niniviteni, le-a spus că cetatea va fi distrusă, ninivitenii s-au pocăit și cetatea nu a mai fost distrusă. Atunci, abia după ani și ani de zile, ninivitenii au revenit la mari păcate și Dumnezeu a îngăduit distrugerea cetății. În realitate, noi nu știm când va fi sfârșitul. Dumnezeu ne atrage atenția prin slujitorii Săi, prin robii Săi, care sunt etapele, să știm cum să ne pregătim. Unul dintre cei mai mari cuvioși ai secolului 20, Paisia Ghioritul, a vorbit foarte clar despre etapele premergătoare de cetruirii cu semnul fiarei. Unii poate a citit despre cărțile lui, a fost mare făcător de minuni, a vindecat sute de oameni de boli foarte grave, s-a arătat în chip minunat de multe ori după moartea sa și va fi canonizat de Biserica Ortodoxă. Patriarhul Ecumenic, într-o vizită la Mănăstirea Surotii, a zis că primul bătrân din secolul 20 care va fi canonizat este Părintele Paisie. Și apoi vor fi canonizați Părintele Porfirie Bariactare și Părintele Sofronie de la Essex și ceilalți. Ori Părintele Paisie le-a atras atenția grecilor să nu primească actele cu microchip, le-a atras atenția că se vor emite acte electronice care vor fi premergătoare pe cetruirii cu semnul fiarei. Datorită mesajului profetic al Părintelui Paisie și al faptului că ierarhii Sinodului Greciei au știut să-și exprime protestul față de noile acte, în Grecia, în anul 2000, au ieșit peste 1 milion de creștini în stradă. De ce? Pentru că ierarhii au înțeles că poporul ortodox nu reprezintă doar o putere duhovnicească, reprezintă și o putere socială, așa cum se întâmplă și în țara noastră. Românii sunt majoritar ortodoxi și trebuie să înțelegem că e nevoie de o atitudine foarte dârdă în fața acestei încercări de transformare a oamenilor în sclavi. Este foarte bine că la apelul Părintelui Stim Pârvu de rezistență, parcă țara a luat foc. Mănăstirile, mai ales bisericile acolo unde sunt părinți sporiți în viața duhovnicească, au înțeles că este nevoie de rezistență. Este trist, așa cum spunea și Părintele Mihai Valică, faptul că unii preoți au fost total insensibili față de această problemă. Slavă Domnului este că au fost și părinți, cum este Părintele Mihai Valică, chiar profesor la Facultatea de Teologie din Iași, care au înțeles că nu e momentul să se tacă pentru a ne supune unei hotărâri a statului. Este o vreme de mărturisire. Cu atât mai mult cu cât introducerea noilor acte de identitate nu se face pentru mai multă siguranță. Cineva care a lucrat vreme de mai mulți ani la o vamă îmi spunea că din vechiul tip de pașapoarte nici măcar unul nu fusese falsificat din miile de pașapoarte care trebuiau să pe la vama respectivă. Deci din mii de pașapoarte, niciun singur caz de falsificare. Pe când noile tipuri de pașapoarte pot fi falsificate foarte ușor. Deși s-a spus și se mai spune pe la televizor, sunt diferiți reprezentanți ai Ministerului de Interne care spun că noile pașapoarte nu pot fi falsificate, deja au fost falsificate. I s-a făcut pașaport lui Elvis Presley, i s-a făcut pașaport biometric lui Ben Laden, unui alt terorist din Al-Qaeda, și aceste pașaporte au fost citite de scanere ca fiind autentice. E foarte ușor să falsifici, dacă ai aparatură electronică necesară, noile tipuri de pașapoarte. L-am auzit și eu pe un reprezentant al Ministerului de Interne spunând la întâlnirea de la sala radio din București, făcută de Asociația Ziariștilor și Editorilor Creștini, pe tema microchipurilor, și spunea reprezentantul Ministerului de Interne, aceste pașapoarte nu pot fi falsificate. O mare și gogonată minciună. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Pentru că așa cum a evoluat tehnica și cei care emit pașapoarte au un sistem superior de realizarea acestor pașapoarte, în egală măsură a sporit și tehnica pe care o folosesc falsificatorii. Nu pot spune că a inventat pașaportul perfect. Cu atât mai mult cu cât există și pe internet filmulețe, studii, articole legate de falsificarea noilor acte de identitate. Ne aflăm în fața unei noi dictaturi. Dictaturi care vrea să distrugă omul, care vrea să realizeze un fel de experiment pitești la nivel global. Întreaga omenire să fie controlată prin ajutorul, prin intermediul microchipurilor. Acești mai mari oameni ai lumii, cei din societățile secrete, cei din diferite asociații, nu de binefacere, ci de manipulare a istoriei și a oamenilor, a omenirii, vor ca mărturia creștină să fie pusă la colț. De altfel, Marx, unul din părinții comunismului, a fost satanist. Citiți cartea pastorului Richard Wurmbrand, Marx și Satan, și veți vedea că Marx îl venera pe diavol. Lucrul acesta, evident, nu-l găsiți în cărțile tipărite de comuniști. Lucrul acesta nu-l găsiți nici în cărțile tipărite după 89. Lucrul acesta este ținut ascuns pentru că, în realitate, lumea spre care ne îndreptăm e o formă de comunism evoluat. Nimic altceva. Dar recomand celor interesați să caute cartea Marx și Satan și să vadă cum Marx îl venera pe diavol. Nu sunt vorbe goale. În încheiere, înainte de a trece la partea de întrebări și răspunsuri, am să fac referire la modul de rezistență creștină. Ne dăm seama că lumea merge spre colaps, din rău în mai rău. Se vorbește despre o mare criză economică, fără să se înțeleagă faptul că această mare criză economică a fost precedată de o mare criză spirituală. Lumea s-a lepădat de Hristos, s-a lepădat de Dumnezeu și oamenii trag consecința propriei lor alegeri. Au vrut să trăiască doar pentru lumea aceasta, uitându-L pe Dumnezeu, și vine plata păcatelor lor. În New Orleans, acolo unde a trecut uraganul Katrina și a făcut atâtea victime, precum știți, an de an se organiza un mare festival, Decadența Sudică. La acest festival aveau loc tot felul de orgii, chiar acte sexuale în public, și poliția nu lua nicio măsură. De ce? Pentru că municipalitatea câștiga sume exorbitante din aceste festivaluri ale desfrâului. A venit uraganul Katrina și pagubele au fost mult mai mari decât banii adunați în toți anii în care s-a desfășurat acel festival al desfrâului. Lumea merge spre colaps și nimeni aproape nu-și dă seama că problema este duhovnicească și că trebuie să se răspundă duhovnicește. Unii se feresc să dea mărturia cea bună. Unii preoți, unii ierarhi se tac să nu supere mai marii acestei lumi. Părintele Paisia Ghioritul spune așa: lucru ciudat este că mulți oameni duhovnicești, pe lângă faptul că fac tâlcuirile lor proprii la Apocalipsă, se mai și tem cu o frică lumească de punere la dosar. în timp ce ar fi trebuit să se neliniștească duhovnicește, să-i ajute pe creștini cu neliniștea cea bună și să le întărească credința, ca astfel să simtă mânghierea dumnezeiască. Ce este punerea la dosar? Am vorbit și eu cu unii preoți care mi-au zis: am vrea să vorbim despre microcipuri, dar dacă vorbim credincioșilor, se află la episcopie și ne este teamă să nu avem probleme. S-a ajuns mai rău ca pe vremea comunismului, să se teamă preoții să dea mărturia cea bună. Duhovnicul meu de la Sfântul Munte Atos, Părintele Iulian, duhovnicul schitului Prodromu, mi-a spus că vin în Atos preoți din România, triști unii cu lacrimi în ochi, care spun că nu au curajul de a mărturisi dreapta credință împotriva ereziilor, împotriva catolicismului, împotriva protestantismului, împotriva ecumenismului, ca să nu fie sancționați de ierarhii lor. Apostazia contemporană, sincretismul, ecumenismul propovăduite peste tot, nu sunt altceva decât semne ale apostaziei profețite de sfinți că vor fi înainte de venirea Antichristului. Este trist că unii se tem cu o frică lumească de așa zisa punere la dosar, în loc să aibă curajul de a mărturisi. Spune Sfântul Grigorie Palama că există trei feluri de ateism. Ateismul necredincioșilor, ateismul ereticilor, pentru că ei, crezând într-un Dumnezeu mincinos, nu-L cunosc pe Dumnezeul cel adevărat, și ateismul ortodoxilor, care tac atunci când trebuie să mărturisească dreapta credință. Cum spunea Sfântul Grigorie Teologul, prin tăcere îl trădăm pe Dumnezeu. Preoții care au tăcut și care vor mai tăcea în privința microcipurilor, ierarhii care au tăcut și vor mai tăcea în această privință, temându-se de mai mari acestei lumi, se tem mai mult de diavol și de slujitorii lui decât de Dumnezeu. Este nevoie de mult curaj. Ce s-a întâmplat în Serbia? A existat un părinte cu viață sfântă în secolul 20, Justin Popovici, care i-a îndemnat pe preoți, i-a îndemnat pe credincioși, i-a îndemnat pe ierarhi să aibă o atitudine dârză împotriva statului culitor de Dumnezeu. A zis părintele Justin Popovici: pentru biserică, Dumnezeu totdeauna este primul loc, iar omul, lumea, totdeauna pe locul 2. Trebuie să ascultăm de oameni cât timp nu sunt împotriva lui Dumnezeu și a poruncilor lui. Dar când oamenii se ridică împotriva lui Dumnezeu și a poruncilor dumnezeiești, biserica trebuie să se împotrivească. Dacă ea nu procedează astfel, ce biserică mai e și asta? Oare reprezentanții bisericii, dacă nu procedează astfel, oare mai sunt ei reprezentanții apostolicești ai bisericii? A se îndreptăți în acest caz cu așa zisa economie bisericească înseamnă nu altceva decât a-L trăda în ascuns pe Dumnezeu și biserica sa. O astfel de economie, adică să taci ca să nu se supere statul, este pur și simplu o trădare a bisericii lui Hristos. Și urmând această învățătură a cuviosului Justin Popovici, un episcop, Hristostom al Zicei, a făcut un memoriu împotriva actelor biometrice. Sfântul Sinod al Bisericii Sârbe a cercetat problema actelor biometrice și a cerut guvernului să se retragă, să nu se emită acte de identitate electronice. Și din cauza presiunii făcute de Sfântul Sinod, Serbia, guvernul Serbiei, a renunțat la acte de identitate electronice. Faptul că vor avea creștinii libertatea de a alege să primească acte de identitate biometrice sau acte de identitate fără microchip nu este o soluție. Românii trebuie să înțeleagă că problema aceasta a actelor cu microchipuri nu este doar o problemă religioasă, este și o problemă socială. Și dacă înaintea venirii comunismului au fost preoți, teologi, filozofi, sociologi, psihologi, care au vorbit despre riscul ca gheara de la răsărit, gheara comunistă, să pună mâna pe să stăpânească România, s-au tras aceste semnale de alarmă și lumea nu le-a luat în serios. Este important pentru fiecare creștin să înțeleagă că trebuie să fie un mărturisitor. La locul de muncă, la facultate, în familie, cu prietenii, cu rudele, încercați să le vorbiți despre această problemă. respingeți actele cu microcipuri. Aveți curajul de a sta împotriva Duhului acestei lumi. Este greu, e adevărat, dar nimic nu e mai important decât să ne luptăm pentru mântuire. Mă iertați, a intervenit ceva și trebuie să plec. Inima mea e plină de bucurie văzându-vă aici. Sper să rămânem în același gând și simțire. Unirea aceasta în cuget și simțire e cea mai importantă pentru noi. Pentru că atât în felul cum gândim, că și cum simțim, trebuie să fim una. Una cu Hristos. Fiecare să lupte, să nu se lepede de însăși chipul său. Asta este, de fapt, problema. Restul lucrurilor sunt amănunte. Vor fi întrebările. Să rog pe Danion să mă ierte pentru că trebuie să plec și nădăjduiesc să ne mai întâlnim, mai ales în rugăciune, mai ales acolo unde ar trebui să fim cu toți, în inima cea mare a bisericii celei nemuritoare, sau așa cum spunea frumos Hărbos Vigi Maxim, în templul luminii neînvinse. Vă mulțumim pentru atenție și pentru răbdare, mai ales că ați fost invitat la o priveghere și privegherea s-a lungit. Și pentru că eu am venit neprogramat la această masă, ca dumneavoastră am venit să stau undeva în sală, dar dintr-o, să zicem așa, întâmplare am venit la această masă. Socotindu-mă unul dintre dumneavoastră, am să încep cu o remarcă la adresa discursului rostit de fratele Daniel Vasile. Ei bine, nu pot să spun decât că este un scandal. E scandalos ce a spus Daniel Vasile aici. E scandalos ce au spus toți cei care au vorbit pentru buletinele și pașapoartele cu microchip și acesta este un scandal pentru credință. E o nebunie ce-au făcut ei și o nebunie pentru Hristos. Despre această nebunie o să mai auzim multe, pentru că ea nu se termină aici, indiferent ce răspuns sau ce poziție s-a luat în această zi în Sfântul Sinod. Indiferent ce poziție. Noi trebuie să vedem în toate iubirea lui Dumnezeu. Și atunci ne întrebăm așa, cum putem vedea iubirea lui Dumnezeu în aceste momente în care simțim o amenințare, o presiune? Vreau să vă fac o mărturisire, pe mine mă cheamă Daniel. Sunt student la teologie și, printre altele, reprezentant al statului român, fiind consultant parlamentar. Deci reprezint, să zicem așa, un parlamentar român. În seara aceasta n-am venit în această calitate aici, am venit în calitate de locuitor al cartierului Tătăraș. Deci, din perspectiva asta, am să fac un comentariu, să zicem așa, personal. Nu implic nicio instituție, dar mărturisirea mea, evident că va implica poziția mea în instituția Rusul Unită. Dacă aș fi auzit acest, să zicem, sumul de opinii în legătură cu pașapoartele biometrice acum 3 ani, n-aș fi crezut absolut nimic. Absolut nimic. Aș fi spus că e o pură fantezie. Eu, de felul meu, am fost îmbătat de raționalism, am studiat multă vreme filozofie, așa că nimeni nu mă putea aduce la biserică și nimeni nu m-a adus la biserică afară de Dumnezeu. Și acum, am să revin, dacă spunea cineva acum 3 ani aceste lucruri, nu credeam absolut nimic. Și cum s-a întâmplat că sunt aici în seara asta și vă spun că eu cred tot ce se pune în discuție acum și că e adevărat că acesta este un pericol pentru creștini. Cum am ajuns să trec la o stare altă? Ei bine, cineva într-o zi mi-a dat această rugăciune împotriva pecetuirii cu semnul lui Anticrist. Și de 3 ani de zile, în fiecare zi o citesc și la un moment dat mi s-a deschis mintea. Așa, dintr-o dată. Am început să-mi dau seama că aceasta nu este o poveste. Nu este, o să zicem așa, o ipoteză științifică fantastică. Aici trebuie deschis o mică paranteză. Unii dintre noi avem tendința de a crede că va veni sfârșitul lumii și că va veni și Anticristul, mai ales bazându-ne pe lecturi, să zicem așa, cum a spus și fratele Danion, din lumea occidentală, deci lecturi neortodoxe, mai ales legate de teoria conspirației și lucrările masoneriei. E adevărat că mulți vom ajunge să înțelegem anumite lucruri pornind de la aceste texte. Și aș indica numai unul. Unul completamente fals, dar care se împlinește zi de zi. Protocoalele înțelepților. Despre acest text a spus că e completamente fals. Dar cum verific eu dacă un text e fals sau nu? Păi mă uit dacă se împlinește în realitate. Și văd că începe să se împlinească. Ba una, ba alta, ba o criză, ba un război, ba o pecetuire, ba o adunare a creștinilor și o, să zicem așa, o strângere a lor într-o încorsetare zi de zi. Și atunci mai pot eu să neg că acest mesaj este un mesaj fals? Nu. Deci dacă în problema acestui protocol sau acestor protocoale încep să am, să zicem așa, gânduri cum că s-ar adeveri, cu atât mai mult trebuie să îmi pun problema dacă ceea ce este scris în Apocalipsă nu se va împlini întru totul. Pentru că haideți să citim Apocalipsa. Să o deschidem pur și simplu. Că nu e greu să ne uităm acolo și vedem la Apocalipsa 1-2 că acest mesaj de la 1 la 21, câte capitole sunt acolo, acest mesaj vine de la Dumnezeu Tatăl, dăruit lui Dumnezeu Fiul, care la rândul lui îl dăruiește Sfântului Evanghelist Ioan, care la rândul lui trebuie să-l dăruiască robilor lui Dumnezeu. Așa scrie în capitolul 1 Apocalipsa. Deci eu mă consider robul lui Dumnezeu, consider că acesta este un dar pentru mine și încerc să înțeleg venirea lui Anticrist din perspectiva credinței mele, nu din perspectiva lecturilor mele despre masonerie și guvernul mondial. Pentru că chiar dacă am asemenea lecturi, s-ar putea să întâmple un schepsis, ceva foarte interesant. S-ar putea ca ei să dejoace planul. Văzând că noi creștinii înțelegem lucrurile astea, s-ar putea să schimbe macazul și o să spună, ia să nu mai mergem noi pe drumul ăsta, că ei au început să intuiască în mișcările noastre, ia să mai amânăm noi asta, să mai împletim cu o altă mișcare și așa mai departe. Și atunci creștinul ce face? Dacă el așteaptă venirea unui Anticrist pe această bază, adică temeindu-se pe aceste documente, să zicem, conspiraționiste, s-ar putea să cadă din această credință lui, să aibă rânduieli. Și uite, stăule, nu mai vine Anticrist. Că s-a amânat. Poate a fost o părere. Nu. Noi trebuie să credem că Anticristul va veni pentru că ne spune Dumnezeu. Indiferent ce ne spune din orice religie, din orice țară și mai departe. Dacă eu gândesc în sensul acesta. Și acum, în încheiere, aș vrea să îmi exprim și o mică părere legătură cu această problemă. Mai întâi că nu m-am gândit că o să ajungă seara aceasta la această masă și eu mă gândeam că o să stau ușel acolo pe bancă și n-am pregătit nimic. Așa că o să fie ceva din inimă. Mă gândesc așa că venirea Anticristului trebuie să îmi umple inima de bucurie. Paradoxal, nu? Cum adică să umple inima de bucurie? Păi, în primul rând, și filozofii de la începutul secolului 20 remarcau că omul la necaz se strânge. În necazul, deci vremurile vieții, îi strânge pe oameni. Vedeți? În seara asta se vorbește despre ceva rău, despre Anticrist. Cum am dat năvală noi în seara aceasta aici? Dacă ne invita cineva la vecernie, nu știu dacă mai eram atâția într-o biserică, în niciun caz. Dar cum am venit noi așa în fugă la problema asta negativă, Anticristul? Vedeți cum am venit? Am venit că ne interesează, ne atrage ceva malign, așa. Ei, problema nu e asta. Problema e că eu, ca un creștin, trebuie să înțeleg că venirea Anticristului, și nu de capul meu, ci din lectura Apocalipsei, este o etapă. Că dacă nu vine Anticristul, nu vine nici Hristos. Și eu ce vreau? Eu vreau să vină Hristos. Eu îl aștept pe Hristos. Și dacă nu vine Antichristul mai întâi, nu vine nici Hristos. Deci eu ce zic, Doamne, mai zăbovește acolo, mai zăbovește, că nici eu n-aș vrea să mă întâlnesc cu tine, că mă simt păcătos. Nu, efortul trebuie să fie invers. Vreau să vină Dumnezeu, nici nu mă tem de Antichrist. Și știți întâmplarea aceea minunată cu Părintele Galeriu, care, neavând oameni în biserică, în tinerețea lui, zice la un moment dat cuiva, să spui la oameni în cartierul ăsta că săptămâna viitoare vine diavolul în biserica aceasta. Și ce crezi că s-a întâmplat? Arhi plină biserica, trei sferturi de cartier la biserică, toți vreau să vadă diavolul. Și bineînțeles că a trecut Sfânta Liturghie, n-a văzut nimeni niciun diavol, și atunci Părintele s-a uitat la ei și a zis, păi bine mă, fraților. Zice, când v-am povestit că vine diavolul, voi ați dat năval aici. Când v-am zis că îl dau pe Hristos prin Sfânta Împărtășanii, nu venea decât 2-3. Și cum să înțelegi asta? Așa și noi aici. Ne-am adunat că vine Antichristul. Nu, ne adunăm mai mult când la Sfânta Liturghie vine sâmbătă, duminică, când e sărbătoare și ne bucurăm. Și în încheiere vreau să fac încă o remarcă. Este o încă o dată, este o etapă necesară venirii lui Hristos. Cine îl așteaptă pe Hristos, nu poate decât să trezare de bucurie că vine și Antichrist. Că după aia vine Hristos. Nu? Nu pot să fac acum o comparație, că nu vine ceva în minte, dar o să trec mai departe. Deci, acest prilej al vremurilor noastre mai este și un moment de bucurie și de simțirea iubirii lui Dumnezeu dintr-un alt punct de vedere. Unii dintre noi, prin mila lui Dumnezeu, am înțeles că a primit buletinul cu cip e un lucru rău. Vă întreb, sunt 50 de oameni în sală care sunt gata să nu primească buletinul? Haideți, cine de bună? Ei, suntem mai mult de 50. Bun așa. Da, 30 sunt? Dacă sunt 50, sunt 30. E clar că suntem. Bine, atunci, s-ar putea să constatăm că noi suntem cei 50 sau mai mulți, 200, dacă pe la noi pe acasă, pe la noi prin cartier, pe la noi pe la școală, pe la noi prin parohie, pe la noi prin țară, pe la noi prin Europa, pe la noi prin lume, nu sunt oameni care au înțeles așa cum au înțeles noi și care, pe de parte, ne vor mustra pentru această, așa zisă, nebunia noastră. Și atunci, ce vom face noi față de ei? Ce vom face? Le vom întoarce mustrarea? Îi vom prigoni? Îi vom urâ? Uitați un exemplu din istorie. În 144 după Hristos, la Lyon, s-au făcut arestări masive. Vreo 30-40 de creștini au fost arestați pentru a fi torturați și pentru a fi, zicem așa, obligați să apostazieze. Din aceștia 30-40, din cauza torturilor, și nu cred că cineva înțelege ce înseamnă tortură, până nu o pățește el, din acești 30-40, 10 au apostaziat. Și au zis așa, noi nu mai suportăm. Nu mai suportăm. Noi vrem să fim liberi, să spunem că nu credem, chiar dacă nu e adevărat, dar noi spunem că nu credem și să ne lasă liberi, să plecăm, că noi fizic nu mai suportăm. Cum zicea răposatul paleologul, că el era rău de carne. Spunea, domnul, pe mine, dacă mă bătea cineva, dădea o palmă, eu ziceam, gata, ziceam ca el. Căci pe mine mă durea foarte tare și nu puteam să rezist. Și cei 10 au apostaziat. Dar nu au fost eliberați imediat, au fost ținuți în aceeași carceră cu ceilalți 30. Și atunci s-a pornit o tulburare foarte mare între cei 40. Cei 30 care încă nu apostaziaseră au început să-i mustre foarte tare și chiar să se îndepărteze de frații lor. Până mai ieri erau frați, astăzi erau dușmani. Ce credeți că s-a întâmplat cu cei 10? Cei 10 și-au pierdut nădejdea, nu mai știau ce să facă efectiv și atunci au considerat că toată viața lor era un nonsens. Și chiar dacă urmau și ei să fie ținuți în continuare, pentru că erau vicleni prigonitori, nu dădeau drumul, chiar dacă urmau să fie ținuți în continuare, la un moment dat, luminați de Dumnezeu, cei 30 au avut un gând. Și anume acesta. Că dacă noi rămânem supărați pe ei în continuare, răul va spori. Și ei erau tulburați, că au apostaziat, și noi eram foarte tulburați, că au apostaziat. Și vedeți, erau un plus, o sumă de tulburări. Și atunci Dumnezeu le-a dat în gând așa. Vedeți unde iubirea zice, ia iertați voi pe acești oameni, ia iertați. Și s-au dus și au zis, vă iertăm din toată inima, nu noi suntem judecătorii voștri. Voi sunteți cei care ați luat decizia, noi vă iertăm. În clipa aceea ce trebuie să s-a întâmplat? Ca niște rânge, cei 10 s-au schimbat la față în acea secundă și au zis: noi vrem să mărturisim pentru Hristos. Noi ne-am umplut de bucuria voastră. Și a doua zi au mărturisit toți. Și au murit mai frumos decât cei care muriseră până atunci. Vedeți ce morală tragem noi de aici. Că dacă eu mă duc la fratele meu care va pica în această greșeală și îl mustru, îl pierd și pe el. Asta nu înseamnă că trebuie să-l avertizez în vreme. Îl avertizez, dar nu de 7 ori. Câte 7-7, nu. O dată de 2 ori. Dacă îl avertizez de 3-4 ori, înseamnă că sunt eu prea mândru. Și că vreau să mă transform în pedagogul numărul 1 al lui. Îl avertizez o dată de 2 ori, 3 ori, frate, mă rog mult pentru el și atât. El alege singur. Și în fine, va veni momentul în care unii dintre voi care vă prinde, nu știu în care vă prinde, poate noi toți de aici, vom fi siliți să luăm acest semn și acest număr al satanii, care este 666. Dumnezeu știe care vor fi, noi știm acum din ce am citit, de ce credem, cum stau lucrurile. Dar și noi vom fi siliți să facem acest lucru. Ce se va întâmpla cu noi când vom fi în fața prigonitorilor? Ce vom face? Îi vom urâ din tot sufletul nostru? A. Îi vom ierta din toată inima noastră? B. Nu știm varianta ce. Ce vom face? Păi, dacă îi vom urâ din tot sufletul nostru, vom muri tulburați, foarte tulburați. Dacă îi vom ierta ca pe vrăjmașii și pe prigonitorii noștri, cei mai mari, vom muri cu mare dragoste pentru ei și pentru Hristos. Deci, vedeți, sunt 3 momente clare, și iertați că m-am lungit atât, 3 momente clare prin care dragostea lui Dumnezeu se arată. Deci, recapitulăm. Se arată dragostea lui Dumnezeu pentru că îl trimite pe Antichrist înaintea lui. De ce îl trimite? Că zice Mântuitorul, oare va mai găsi Fiul omului credință când va veni a doua oară? Păi în lumea asta a noastră, în care toți suntem seduși de magia asta a tehnicii, că asta este magie, dacă eu umplu pe internet și dau un click și mi se schimbă imediat o imagine, păi nu e numai, nu-i magia aia? Dacă vorbesc la 7.000 de kilometri cu telefonul, nu-i magia aia? Păi dacă îi facem cu mintea cu 3.000 de ani, așa făceau magicieni. Deci e magie, clar, numai că nu mai înțelegem noi cu mintea noastră de acum. Deci, mulțumesc lui Dumnezeu că îl trimite pe Antichrist. Și mă bucur, pentru că știu că lui mi-a după aia Dumnezeu. V-am spus, poate că să mi se pară puțin paradoxal. Imediat, da, sigur. Și atunci, mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta și reținem ideea, cel puțin așa cum gândesc eu în momentul ăsta, că nu ne va lăsa nici Dumnezeu, dacă nici noi nu vom lăsa în rugăciunile noastre și în iertarea celor care pe moment poate vor greși. Și vă rog frumos în acest moment să adresați întrebări invitatului în această seară și eu cer iertare. Mai sunt minute. Mulțumesc mult și pentru atenție și iertare. Privește poziția aceasta că noi mâine nu vom primi apel cu microchip, e ușor să ridici astăzi mâna și să zici că nu le vei primi. Mi se pare puțin ciudat o astfel de atitudine. Am ridicat mâna că nu le voi primi doar pentru a nu se crede că le-aș primi. Dar poziția exprimată de fratele meu în istorie s-a dovedit a fi foarte relativă. În închisorile secolului 20 au fost unii care, după ce au fost închiși de comuniști, trăbițau, eu nu mă voi lepăda, eu nu, așa cum noi am ridicat mâna. Și exact cei care trăbițau cel mai puternic, că eu nu mă voi lepăda, exact unii dintre aceștia s-au lepădat primii. Cât privește bucuria lui că va veni Antichrist, iarăși eu bucuria lui personală, stariți de loc, chinamă să cupărau că vine Antichrist. Se rugau, Doamne, ferește-mă de fața Antichristului, părinții duhovnicești, sunt un Muteală, părinții pe care am cunoscut în lumea ortodoxă, n-am cunoscut părinte care să zică că se bucură că vine Antichrist, că după aceea va veni Hristos. Am văzut o astfel de atitudine, ar avea la bază mândria că eu voi rezista. Ori părinții duhovnicești s-au rugat, Doamne, luminează-mă, Doamne, păzește-mă, Doamne, întărește-mă, dacă vor veni vremuri grele, să rezist. Dacă este într-un fel justificată atitudinea lui, este justificată de faptul că Există această isterie legată de venirea sfârșitului și oamenii se gândesc mai ales la venirea Antichristului și nu se gândesc la a doua venire a lui Hristos. Și aici îi dau dreptate că noi trebuie să vedem lucrurile prin perspectiva ortodoxă. Noi în crez zicem, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Nu zicem mor de frică că va veni Antichristul. Dar nu zicem nici și mor de nerăbdare să vină Antichrist, că după aceea va veni Dumnezeu, că Dumnezeu este, Dumnezeu ne păzește și a doua venire a lui Hristos va însemna foarte mult sânge, foarte multă pierdere, cum zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, că nu e bine să ne bucurăm că va veni sfârșitul, repet cuvântul, asta nu ne dă dreptul să hotărâm ziua sfârșitului lumii, căci odată cu înmulțirea răului se înmulțește și numărul nedreptilor ce își pierd sufletul, iar noi, ca fii ai lui Dumnezeu, trebuie să dorim ceea ce dorește și Părintele nostru Ceresc, și anume ca toți oamenii să se mântuiască. A fost întrebat Părintele Paisia Ghioritul de ce întârzie sfârșitul și a răspuns, întârzie din pricina mea și din pricina ta, ne dă Dumnezeu vreme de pocăință. Ori dacă Părintele Paisie se zmerea zicând că sfârșitul întârzie și pentru el ca el însuși să se pregătească, cu atât mai mult este riscant noi să zicem, așteptăm sfârșitul pentru că după aceea va veni Hristos. Noi să ne punem nădejdea în Dumnezeu pentru că în vremurile care vor veni nu va fi soluție omenească de scăpare. Vor fi vremuri foarte, foarte grele. Dumnezeu va scurta timpurile tocmai ca să nu cadă creștinii în fața încercărilor de tot felul. Nu va fi aceasta singura problemă a microcipurilor. Vor fi creștini care vor rezista, nu vor primi microcipuri, dar vor cădea în păcatul curviei. Sau vor cădea în păcatul judecății. Sau în păcatul invidiei. Sau în păcatul lăcomiei. Și se vor duce în iad cu microcip sau fără. Nu este acesta singurul lucru de care trebuie să se ferească creștinii. Este greșit să identificăm singura problemă duhovnicească a vremurilor care vin în implant și în microcipuri. În ultima parte a întâlnirii noastre, întrucât trebuie să părăsim această sală, a fost închiriată până la ora 9, am să fac o scurtă prezentare a cărților legate de vremurile din urmă. Am să încep cu volumul Stareții despre vremurile din urmă, carte tipărită de Mănăstirea Petru Vodă în anul 2007. Cine zice, deci, că Mănăstirea Petru Vodă s-a trezit abia acum de la apelul Părintelui Iustin, să deschidă această carte în care se găsesc profeții legate de sfârșitul lumii, texte despre modul în care au rezistat creștinii din Grecia la cele electronice, despre învățăturile părinților contemporani, despre situația din Ucraina, despre situația din Rusia. Avem această mare șansă de la Dumnezeu, încă se pot procura cărți duhovnicești. Dacă în perioada comunistă erau foarte puține cărți ortodoxe, acum sunt atât de multe cărți, așa zis ortodoxe, încât oamenii nu mai știu ce să citească. Există, de exemplu, o carte, Comentariul la Apocalipsă, scrisă de un profesor de Noul Testament de la Facultatea de Teologie din Atena, Sava Saguridis. Rezumatul acestei cărți este că Apocalipsa nu e o carte despre sfârșitul lumii, ci este o carte despre războiul roman prigonind biserica din veacul I. Zice Sava Saguridis, un model de neurmat în înțelegerea Apocalipsei îl constituie acea interpretare care a înțeles sau înțelege conținutul Apocalipsei privind evenimentele istorice concrete ca aplicându-se la evenimentele unei epoci ulterioare. Adică nu trebuie să înțelegi că fiarele la care făcea referire Sfântul Ioan în Apocalipsă erau legate de sfârșitul lumii. Mai mult, chiar tâlcuind capitolul 13, celebrul capitol cu pecetluirea, profesorul Aguridi zice, profetul Ioan se referă și aici nu la timpuri viitoare îndepărtate, ci la epoca sa. Prin imagini mișcătoare, el prezintă războiul sălbatic purtat de Imperiul Roman împotriva bisericii, care se desfășura în zilele sale, dar care avea să ajungă la intensificarea maximă odată cu sosirea Satonului, a nenorocirilor din urmă. Ioan scrie pentru epoca lui despre evenimente care privesc generația lui. O astfel de învățătură propagă teologii moderni, teologi care sunt rupți de tradiția Sfinților Părinți. Tocmai de aceea e foarte important ca noi, ca și creștini, să fim aproape de învățătura Sfinților Părinți și a Sfinților secolului 20. Părintele Serafim Roz a fost ucenic al Sfântului Ioan Maximovici, arhiepiscopul făcător de minuni San Francisco, și el a încercat să pună cap la cap învățătura predaniei despre vremurile din urmă. Dacă am vorbit despre semnele sfârșitului, trebuie să vorbim și despre faptul că nu s-au împlinit toate semnele sfârșitului. Unul din semne va fi înscăunarea lui Antichrist în templul din Ierusalim. Templul din Ierusalim nu a fost încă reconstruit. Pe locul său este ridicată moschea lui Omar. Până ce nu va fi distrusă moschea lui Omar, nu se va reconstrui templul și nu va veni Antichristul. Deși evreii au încercat să reconstruiască templul, au pus piatră de temelie, au protestat arabii, unii poate ați văzut la televizor, ori evreii se pregătesc pentru reconstruirea templului, au pregătit dalele de piatră, totul este pregătit, rămâne doar să aibă locul pentru construcție. Ei bine, când dintr-un motiv sau altul vom vedea la televizor că moschea lui Omar a fost distrusă și când vor începe construcțiile la noul templu, atunci ne dăm seama că suntem și mai aproape de sfârșit. Noi trebuie să avem însă o atitudine echilibrată, să nu ne lăsăm cuprinși de panică. Ultima carte, Zorii Apocalipsei, este o carte în care sunt adunate textele mele legate de dreapta credință și de rătăcirile contemporane. Ea începe cu un cuvânt despre înaintemergătorii Antichristului, întrucât trebuie să fie creștinii cu luarea minte, nu doar când va veni Antichristul și va fi prigoana din urmă. Creștinii trebuie să fie cu luarea minte și la cei care pregătesc venirea Antichristului. Sfântul Ignatie Brancianinov spune că va fi în omenire o așteptare a Antichristului. Unii vor vrea minuni și Antichristul le va da minuni. Alții vor vrea bani, li se vor da bani. Antichristul, zice Sfântul Ignatie Brancianinov, va da tuturor ceea ce vor cere pentru a se lepăda de Hristos. Toți cei care nu vor rămâne tari în credința în Hristos, îl vor primi pe Antichrist, îl vor recunoaște ca și împărat al lumii. Și explică Părintele Serafim Roz, ceea ce învață și Sfinții Părinți, că e firesc să fie înscăunat Antichristul la Ierusalim, pentru că acolo este de fapt centrul religios al lumii, locul de întâlnire al religiilor monoteiste, iudaismul, creștinismul și islamismul. Din acel centru va radia învățătura Antichristului în întreaga lume. A doua parte a volumului Zorii Apocalipsei, Biserica și dușmanii ei, încearcă să indice principalele rătăciri care atacă astăzi Biserica lui Hristos. Faptul că, de exemplu, după ce Mitropolitul Nicolae Corneanu s-a împărtășit la eretici, apoi Sinodul l-a iertat invocând pocăința lui și apoi Mitropolitul a declarat: nu mă pocăiesc, nu regret gestul, și totuși Mitropolitul nu a fost rejudecat de Sinod, arată că rătăcirea își face loc în zilele noastre, chiar și în sufletele unora dintre ierarhi. După învățătura Sfinților Părinți, împărtășirea la eretici este împărtășire cu potrivnicul, împărtășire cu diavolul, după cum spune și Sfântul Teodor Studitul și alți sfinți. Ori Mitropolitul Nicolae nu numai că nu a regretat că s-a împărtășit, ci a spus că astfel de gesturi pot fi repetate pentru a se ajunge la unirea cu catolicii. Este foarte bine să încercăm să înțelegem că adevărul este în biserică. Biserica este trupul lui Hristos. A spus Mitropolitul Hieroteos Vlahos: suntem mai bisericii pe cât suntem ai Sfinților Părinți. În ce măsură suntem noi ai Sfinților Părinți? Ce înseamnă pentru noi învățătura Sfinților Părinți? Foarte puțin. Eu am completat puțin cuvântul Preasfințitului Hristostom, Hieroteos Vlahos, și am spus așa, că suntem mai lui Hristos pe cât suntem mai bisericii. Suntem mai bisericii pe cât suntem mai Sfinților Părinți. Și suntem mai Sfinților Părinți în măsura în care urmăm învățăturile cuvioșilor din vremurile apropiate de ale noastre. Cuviosul Paisia Ghioritul, cuviosul Filotei Zervacos, cuviosul Serafim Rose, cuviosul Sofronie de la Essex, Părintele Paisie Olaru, Părintele Cleopa, sunt părinți cu viață sfântă care au dat o mărturie foarte importantă. Ce facem noi? Cum ne raportăm noi la provocările care sunt în fața noastră? Astăzi și mâine Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cercetează această problemă a microcipurilor. Părintele Iustin Pârvu a dat binecuvântare ca mâine dimineață creștinii să meargă, creștinii din Iași, să meargă la Sfânta Liturghie, la Mitropolie și să se roage, pentru ca Dumnezeu să-i ajute pe ierarhi să ia hotărârea cea bună. La ce oră începe la Mitropolie Sfânta Liturghie? De la 8 începe Sfânta Liturghie. Deci slujba de la 7 la 8 începe Sfânta Liturghie. Arătați că sunteți alături de ierarhii voștri rugându-vă pentru ei. Există o atitudine greșită la unii dintre ortodoxi, o rupere de ierarhie, o rupere de sinod. Ierarhii sunt ecumeniști, ierarhii sunt globaliști, ierarhii sunt moderniști, ierarhii sunt cu microcipurile, sunt de toate, deci noi vom avea o ortodoxie fără ierarhii. Așa ceva nu există. O astfel de învățătură este înșelătoare. Până la sfârșitul veacurilor, Biserica Ortodoxă va avea ierarhii care vor da mărturia cea bună împotriva rătăcirilor. Așa cum atunci când a fost cazul Corneanu în fața, înaintea Sfântului Sinod, doar Mitropolitul Bartolomeu a cerut să fie judecat după învățătura Sfinților Părinți, iar toți ceilalți au tăcut, dintr-un motiv sau altul. Dar a existat o voce, cea a Mitropolitului Bartolomeu, care a cerut să se țină seama de canoanele Sfinților Părinți. În problema microcipurilor, la fel, există comunicatul Mitropoliei Clujului, semnat de toți ierarhii din mitropolia respectivă. Nu se poate spune că toți tac. Nu tac toți. Iată că ierarhii din Mitropolia Clujului au vorbit. Noi să ne rugăm ca Dumnezeu să ilumineze pe ierarhi pentru a înțelege că este nevoie ca întreg Sfântul Sinod să aibă o poziție clară, vehementă, împotriva microcipurilor. Dacă Sfântul Sinod ar zice, Doamne ferește, nu e nicio problemă, oamenii ar înțelege că lucrurile nu stau bine. Dacă Sfântul Sinod ar zice, cine vrea să primească, să primească, cine vrea să refuze, să-i se dea posibilitatea de a primi acte fără microcipuri, iarăși nu e poziție foarte clară. Pentru că majoritatea românilor vor primi. Diavolul vine cu amăgiri. America a cerut Uniunii Europene să se introducă aceste acte biometrice pentru a se renunța la vize. Și românul care primește pașaport cu microchip poate intra în America fără viză. Visul atâtor oameni. America, America, America, noul Babilon. Și oamenii vor primi microchipul pe pașapoarte pentru a ajunge în America. Îmi cer scuze, nu mai este timp pentru întrebări din sală. Mâine, tot în această sală, începând de la ora 6, va avea loc conferința despre mărturisitorii din temnițele comuniste din secolul 20, despre Sfinții Închisorilor. Întrucât nu a fost timp să se răspundă la întrebări, cei care aveți întrebări la conferințele care au fost ținute în celălalt oraș și pe tema asta au fost zeci de întrebări, mâine, înainte de a se răspunde la întrebările despre Sfinții Închisorilor, se va răspunde principalelor întrebări legate de tema microchipurilor. În expunerea mea am încercat să lungesc cuvântul. Da, întrebările se pun în scris și se va răspunde aici. Am încercat să lungesc cuvântul tocmai pentru a răspunde întrebărilor care s-au repetat în celelalte orașe. Am să închei cu un cuvânt al părintelui Arsenie Papacioc. Știți poate că atunci când părintele Iustin a făcut apelul, la început părintele Arsenie a avut o poziție ezitantă, n-a avut un cuvânt ferm împotriva microchipurilor. Dar după aceea a înțeles gravitatea problemei și a răspuns în câteva interviuri, spunând foarte clar creștinilor să respingă aceste acte. Dumnezeu ne dă fiecare posibilitatea de a ne pocăi și de a ne schimba. Și dacă au fost credincioși, preoți, ierarhi, care au considerat că problema microcipurilor nu este o problemă religioasă, au posibilitatea de a-și revizui punctul de vedere. Nu putem spune că este religioasă doar ultima etapă a pecetluirii, și anume introducerea implantului în corpul uman. Fiecare etapă a acestui proces are conotație religioasă. Ei bine, Părintele Arsenie Papacioc, vorbind despre faptul că sunt puțini creștini care au curajul unei atitudini hotărâte, a zis un cuvânt extraordinar. Și când suntem singuri, suntem prea mulți. Adică Dumnezeu e cu noi și nu trebuie să ne fie teamă. Pentru mine e o bucurie că și aici și în alte orașe oamenii au venit în număr mare la conferințele pe tema aceasta și nu aveau loc în sală. De ce? Pentru că sunt interesați de problemă. Eu nu aș spune că au venit de frica sfârșitului, cum s-a întâmplat la Părintele Galeriu, care i-a chemat să-l vadă pe drac și le-a spus că de fapt ar fi trebuit să-l vadă pe Dumnezeu. Cred că n-am venit aici sau n-ați venit aici pentru spectacol, pentru divertisment religios. Ați venit pentru că sunteți fii ai bisericii și înțelegeți că e nevoie de atitudine jertfelnică. Părintele Iustin Pârvu a și făcut acest apel la mucenicie. Spuneți celor de aproape ai voștri să vină împreună cu voi mâine la Sfânta Liturghie, să ne rugăm ca ierarhii să dea hotărârea cea bună. În secolul 20, biserica noastră a avut atâția și atâția mărturisitori. Mâine se va lansa volumul din Temnițe spre Sinaxare despre mucenicii prigoanei comuniste. Afară există un stand cu cărți, chiar la ieșirea din sală, și astăzi și mâine se vor găsi cărțile. În secolul 20, biserica ortodoxă a avut sute și mii de mucenici. În Rusia au fost canonizați peste 1700 de noi mucenici. În România au făcut deja minuni prin moaștele care s-au descoperit la Iud și în alte părți ale țării noastre, acolo unde au fost închisori, deținuți închiși din motive politice sau pentru credința lor în Hristos. Mărturia bisericii din secolul 20 trebuie să ne arate încă și încă o dată că oricât de grele ar fi încercările, Hristos este alături de creștini. Să nu cădem în deznădejde. Să-L rugăm pe Hristos să ne întărească, având în inimile noastre cuvântul Său: îndrăzniți, nu vă temeți. Eu am biruit lumea. Rugăciunea stareților de la Optina va fi împărțită la ieșirea din sală, dacă veți aștepta puțin. Sunt sute de hârtii imprimate cu rugăciunea Sfinților Stareți de la Optina. Este și tipărită în cartea Apostazia și Antichristul după învățătura Sfinților Părinți, dar este bine să o aveți la voi, eventual să o faceți cunoscută și celor de lângă voi. Faptul că fratele a mărturisit că o zice de 3 ani, deși acum 3 ani nu era nicio problemă, trebuie să ne ajute pe noi să înțelegem că acum, astăzi, este și mai mare nevoie de rugăciune. Și cred că este bine, dacă am început cu această rugăciune, să, înainte de a spune cu toți cuvine, să zicem din nou rugăciunea Sfinților care de la Ochina. Au venit. Asta să fie împărțită la ieșirea din sală. Da, sunt o parte acolo și mergem acum. Da, foarte bine. Spune tu, frate, zic cu rugăciunea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzește-ne de șelăciunea anticreanului Anticrist, a cărui venire se apropie, și ne izbăvește de toate umertirile Lui. Acopere-ne pe noi și pe toți drepăritori creștini de mrejele Lui cele vicrene, în tainica pustiei a mântuirii Tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica lui Dumnezeu și să ne depărtăm de Tine și de Biserica Ta cea Sfântă. Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim și să murim pentru numele Sfânt al Tău și credința cea adevărată, decât să ne depărtăm de Tine și să primim semnul urșanului Anticrist și să ne închinăm. Dă-ne nouă zi și noapte, lacrimi să plângem greșalele noastre, și îndură-te de noi, Doamne, în ziua înfricoșătoare judecăți ale Tale, amin. Haideți să cântăm împreună cu mine. Cuvine cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată și mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioasă Părinte, binecuvintează. Hristos adevărat Dumnezeu nostru, rugăciune prea prea din Maicii sale, de Sfântul Răzărului, tot odată la Apostolul și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un grup de oameni viitor. Amin. Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine la ora 6, tot în această sală, conferința despre Sfinții Închisorilor și răspunsul la întrebările legate de microcipuri și semnele sfârșitului. Mulțumim frumos!